Middernacht, het is maandag 7 oktober. Renate Evers met het NOS Journaal. Een bomaanslag op een basisschool in Irak heeft het leven gekost aan 14 kinderen. Ook een leraar en de dader kwamen om. De school staat in Tel Afar, in het noorden van Irak. De dader reed met een truck vol explosieven het schoolplein op, waar hij de lading tot ontploffing bracht. De meeste inwoners van Tel Afar zijn Sjiïtisch. Een stadsbestuurder zegt dat de aanslagen de vingerafdrukken van Al-Qaeda dragen. Al-Qaeda is Soenitisch en wil een eind aan het Sjiïtische bewind in Irak. Volgens een Iraakse mensenrechtengroep heeft het geweld in Irak dit jaar al aan 6000 mensen het leven gekost. Vaak ging het om aanslagen van Soenieten op Sjiïten en andersom. Vertrekkend Shell-topman Peter Voser heeft grote spijt van het zoeken en boren naar schaliegas in de Verenigde Staten. Dat zegt de Zwitser in een interview met de Financial Times. Shell heeft zeker 17 miljard euro geïnvesteerd in onconventionele olie- en gaswinning in Noord-Amerika. Maar dat levert tot nu toe weinig op. Sommige activiteiten worden afgestoten. De Shell-topman tempert de hoge verwachtingen van schaliegas in de rest van de wereld. In Egypte zijn bij gevechten tussen aanhangers van de verdreven president Morsi en regeringstroepen zeker 44 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Op verschillende plaatsen in Egypte waren groepen Morsi-aanhangers en tegenstanders van de oud-president de straat opgegaan om de Yom Kippur-oorlog uit 1973 te herdenken. Dat was de oorlog die Egypte en Syrië tegen Israël begonnen en die ze verloren. Er waren de afgelopen dag vooral ongeregeldheden in Cairo en in Delga, ten zuiden van de hoofdstad. Het weer. Vannacht en morgenochtend kan er mist voorkomen. In de loop van de dag schijnt de zon geregeld en het wordt een graad of 17. Dinsdag verandert er weinig, maar vanaf woensdag wordt het kouder en neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus heb je een speelgoedboekje met daarin stofzuigende meisjes en ga je je excuses vervolgens aanbieden aan feministe vrouwtjes omdat ze janken over seksisme, zoals een speelgoedwinkel Bart Smit, dan ben je een tamelijk grote Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan. Ja, hallo, daar is hij weer, Henkie Krol. Natuurlijk zal het een enorme herstelperiode vergen voordat iedereen weer vertrouwen heeft. Maar die ouderen verdienen een goede vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Ja, en sommige mensen verdienen een pensioenpremie te krijgen. Henkie, 50PLUS verloor deze week boegbeeld Henk Krol en de helft van haar virtuele zetels. Ja, Krol jankt sinds de oprichting van de bejaardenpartij dat de grijze tsunami 100% pensioen verdiende. Maar ja, nu blijkt toch dat Henkie zelf geen pensioenpremie afdroeg toen hij werkgever was bij de G-krant. En echt veel hypocrieter dan dat krijg je niet, dacht ik zo. Hé, Jan? Nee, volgens mij niet. Nee, nee. Dus Henkie, wat is Henkie? Ja, een ontzettende Johan. Maar mag ik toch even van dit moment gebruik maken om te zeggen dat ik Henk wel zal missen? Nee? Oké, je mag het wel zeggen. Zeg het. Ja, ik zal Henk toch missen. Waarom in godsvredesnaam? Nou, we hebben altijd wel feest met Henk. Feest met Henk? Ja, we hebben hem hier toch ook gehad. Was het ook lachen. Kom, was de Henk prima. Het was vreselijk met Henk. Nee, het was heel gezellig met Henk. Dit gaat nou ineens Henk zitten afvallen alleen maar omdat hij de boel geflasht heeft. Dat is niet aardig. Maar goed. Henk was vreselijk. Oké. Nou ja, ik vond het wel zo. We gaan verder met iemand die je misschien dan wel helemaal iets vreselijk vindt. Bram van Ooyek. Zolang je iedereen te vriend wil houden, ben ik bang kom je er niet. Vreselijk! Zie je wel. Het is toch niet te geloven. De laatste keer dat de zeewierkoekjes van GroenLinks zich met beleid gingen bemoeien, kregen we het Koenders-akkoord. Dat betekent een berg met lastenverzwaringen. En bovendien verloor GroenLinks haar complete aanhang. Maar nu is het brammetje op het punt weer in zee te gaan met het zinkende schip van Rutte 2. En dus ook van Ooyek is het onderweg naar de nul zetels, Jan, denk ik. Op naar de nul zetels. Dit is 50 plus, overigens. En de PvdA, overigens. En de VVD waarschijnlijk ook nog altijd. Ja, en nou ja, goed. Hey. Hebben we er niet bij zitten trouwens van de week? Nee, Mark zit er deze week niet bij. Oh. Ik word er een beetje zat. Oh. Van Ooyek, wat is het, Jan? En Johan. Dat dacht ik wel. Fransie Timmermansie. Het kabinet heeft een Uitgestoken hand naar het CDA, uitgestoken en krijgt er een middelvinger voor terug. Uitgestoken hand. Ongelooflijk, nu we het toch over een zinkend schip hebben. Timmer Fransie is zich vreselijk druk aan het maken over de gangsters van Greenpeace die in de bak moeten zitten na het enteren van een olieplatform in Rusland. In de tussentijd roept Frans dat de uitgestoken hand van het kabinet wordt beantwoord door het CDA met de wat, Jan? Middelvinger! En vinden wij dat een onbeschefte opmerking van zo'n kerel? Nee, een beetje ongerijmd vooral. Nou, ik vind het heel vervelend. Alsof meneer Buma ooit een vinger zou opsteken. Nee, maar luister, maar dit is een man die 925 talen spreekt en 322.000 schrijft. En die komt dan met zo'n volkse, ordinaire stinkopmerking. Ik vind dat niks. Nee, ik hou er niet van. Okay. Dus, Tim en Frans, mocht je luisteren, deze middelvinger is voor jou. Dan moet je eigenlijk een geluid laten horen, maar ik heb dat er niet bij. Nee, in ieder geval, Tim en Frans, hier standaard, Johan. Het is duidelijk. Goed, gaan we even verder met Fred Teven nog. Ik kan inderdaad zowel zeggen, hij krijgt wel proefverlof, als hij krijgt geen proefverlof. En dat moet je beoordelen naar de omstandigheden op het moment dat hij ook daadwerkelijk naar buiten gaat. Nou, dat is een vrij staaltje duidelijkheid van onze Fred. Ja, het ging natuurlijk over de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf. Bekend als Volkert van der G. Ja, ook bekend als Volkert van der G, maar ik denk dat snappen de mensen wel. Die mag mogelijk met proefverlof. Nou ja, of het doorgaat ligt in de handen van Fred Teven, de staatssecretaris van Justitie. En als we Ferry Boy een tip mogen geven, doe het maar niet. De samenleving gaat het niet op prijs stellen. Ja, en daarbij, het kost de baan. Het kost de baan. Hoezo dan? Nou, Rutte die heeft bij de verkiezingen gezegd dat hij de minister / staatssecretaris die Volkert proefverlof zou geven, maar de laan uit zou sturen. Is hij niet op teruggekomen, maar ik durf te wedden dat als Fred Teven Volkert van der G. Graaf los zou laten op proefverlof, dat ook deze belofte van minister-president Rutte gebroken gaat worden. Het zou een beetje vreemd zijn als hij het niet zou doen. Nee, we zouden er lelijk van opkijken als hij zich aan zijn woord zou houden. Nee, dus goed. Nee, in ieder geval. Ja. Maar wat is Fredje Teven? Ja, dat moeten we straks nog te bezien. Ja, nou, dan wachten we op wat gok jij? Ik denk dat hij het niet doet. Nee, hij gaat het zeker niet doen. Nee. Ik denk dat Fred denkt, ik heb nou genoeg gepis over mijn had geen gehad met enkelbandjes en gevangenissen. Deze blijf ik gewoon stijf staan. En anders een tering voor je, dat denk ik. Nee, de middelvinger. Hij gaat er in zijn eentje over. Hij zegt, blijf maar lekker zitten, joh. Dus het probleem is opgelost. Ja. Heel goed idee. Nou, hartstikke leuk. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Hoi. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Zijn partij baarde deze week opzien door uit het kabinet de middelvinger te geven en te gaan voor de eigen agenda. Voor lagere lasten, stoppen met nivelleren en een kleinere overheid. Alleen daarom al een warm welkom voor Kamerlid Peter Roskamp van het CDA. En ik zei kamp waar ik kamp moest zijn. Dat is een rare verspreking. Dus we bedoelen jou eigenlijk. Ja, nou, leuk. Leuk om hier te zijn. Hoi, leuk om hier te zijn. Je moet wel een beetje bij die microfoon zitten, Peter, anders hoor je niet. Wat raar, hè, dat ik je dan kamp noem. Ja. Wat zou dat zijn? Zou dat Freud zijn? Ja, dat is die minister die overal heeft gezeten. Is het kamp? Freud? Oh, kamp. Peter, we gaan eerst de actualiteiten met je doornemen. Tenminste, een paar. En daarna gaan we het over je vak. Dan gaan we echt zware diepte in. Om tegen 12:15 tot een gierende apotheose te komen. Of zoiets dergelijks. Ja, ik ben blij dat je geen climax zei. Joh. Ach, jongen. Maakt uit. We beginnen eens eventjes met goed nieuws over het CDA. Dat is heel lang geleden. Poepen de P, 19 zetels. Groter dan de VVD. Jullie gaan de lucht in. Ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar we rekenen ons niet rijk. Ik weet nog, vorig jaar zomer, toen was Roemer bijna premier. En vervolgens verloor hij de verkiezingen. Dus ja, het kan alle kanten nog uitgaan. Nee, begrijp ik wel dat peilingen zijn palingen verhaal hartstikke mooi. Maar er wordt heus wel taart gegeten bij het CDA. Dat ze zeggen, jongens, eindelijk beginnen we te stijgen. Want jullie, ik weet niet hoe lang, op 15 blijven staan. Terwijl je toch wel redelijk hard oppositie probeert te voeren. Ja, we hebben hard gewerkt. We hebben wel onze lijn vastgehouden. Dat is niet waar. Ja, dat wel. Toch wel. Ja, dan kom ik zo. Gaan we zo nog even over zeuren, Jan. Dan gaan we zo over praten. Dat is goed. Maar we hebben lang onze lijn vastgehouden. We hebben hard gewerkt. En we zijn er steeds in blijven geloven. En op een gegeven moment was het wel zo dat de achterban zei van ja, het moet nou toch wel omhoog. En het is nu gelukkig gebeurd. Zouden het ook de weglopertjes van Krol al kunnen zijn? Nou, dat is het zeker. Ja, nee, ik giet het geheel in een vraag, Jan. In plaats van in de stelling. Oh, sorry. Ja, dat doen we ook wel eens vragen stellen. Ja. Spijt me. Nou ja, het zou kunnen, maar ik denk dat het erg vroeg is. Misschien een paar. Maar in ieder geval is het wel zo dat wij hebben laten zien waarvoor we staan. En dat mensen daar nu uit kunnen kiezen. Ja, en ik denk dat toch ook wel respect voor is voor het feit dat we hebben gezegd van ja, dit is de weg die we willen gaan. Lastenverlichting, geen nivellering, zorgen voor banen. En dat is toch wat, denk ik, ook de kiezer aanspreekt. Ja, wij gaan straks zeker en dubbel en dwars hebben over wat de CDA nu wil. Ik zei nu wil. Nee, nu wil. Ja. Want de laatste keer gingen jullie herbronnen en waren jullie links. Maar het is nu weer rechts. Maar dat maakt niet uit. Daar gaan we straks over hebben. Nee, gaan we straks. Nee, ja, gaan we straks. Nee, zeker. Gaan we straks. Maar we gaan eerst even wat actualiteit doornemen, meneer Oskamp. Gaan we doen. Nou, daar komt Oskamp. Hij weer, zeg je nou weer Oskamp? Ach man, flikker toch op. Ik zei hem Oskamp. Nee, jongen, er zat een p achter die klonk tot we niet tot Parijs. Nee hoor. Nee, maar Jan hij wil het CDA weer samen met de VVD hebben, denk ik. Oh, ja, ja liever VVD met CDA dan VVD met die PvdA. Daar heeft u wel een punt. Hé, hey, we gaan even wat dingetjes doornemen. Want ik heb iets. Dit weekend kwam iets tot mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet vaak lachen om de politiek. Omdat ik vaak vind dat jullie, en dan mag ik jullie zeggen, de werkelijkheid niet eens zijn kwijtgeraakt. Maar waarschijnlijk nog nooit tegen zijn gekomen. En nu willen ze in Amsterdam, let op. Komt u, hè? Als er dus, ja, luister. Als er dus iemand dronken is in een café, en dan komen er dus handhavers binnen, en die ziet dus dat iemand dronken is in een café, dan moet de herbergier een week het café sluiten. Wat vind je van dit idee, meneer Oskam? Dronken in het café. Je gelooft het niet, hè? Nee, maar dat is dus dat je dus... Zo, kinderen, zijn jullie aan het zwemmen in het zwembad? Nou, allemaal eruit en een week die tent dicht. Nee, maar... geef mij een antwoord. Ja. Ja, ik zal er wel op reageren. Kijk, je bent natuurlijk zelfverantwoordelijk voor je gedrag. Dus als je veel te veel drinkt, dan ligt het vooral bij jezelf. Ja. De andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat mensen vaak zoveel drinken en tegen de grens aan zitten. En als je dan door blijft schenken, ja, dan loop je natuurlijk wel bepaalde risico's. Nee, maar dat is wel waar. Nee, dat is ook als iemand Starnakel Lazarus is. En je zegt dan vervolgens, hier Jaap, neem nog een dubbele jenever. Dat gaat ver. Nou, dat zit ook wel bij... Ik bedoel, ik wil niet over de ethiek van de horeca vergaan. Maar ik bedoel, als iemand onderaan de tap ligt, dan hoef je hem niet meer in te schenken. Maar ja, het is toch... Ja, het is een beetje het aard van het beestje. Ik kom misschien een beetje uit de kast nu, maar als ik naar het café ga, is toch, dat, toch wel een beetje de bedoeling dat ik daar dat je lekker word. Drinkt. Ja, wat ga ik dan anders doen? Ja. Zou je wat anders vertellen, Peter? Je hebt ook dronkaars. Je hebt hier vaak in Amsterdamse café die oude mannen die dan inderdaad een liter van die graaien even binnen. Die doen niks. Nee. Die zitten daar maar wat te kwijlen. Nee, maar dit is een slecht idee, hè? Dus kunnen we het er gewoon aftikken, dat het gewoon een slecht idee is? Mag nee, ik vind het niet zo slecht. Een café sluit omdat er dronken mensen binnen zitten. Nou, de slagerij sluit omdat ze worst verkopen. Dat gaat misschien wat ver, maar ik vind wel dat je daar gewoon afspraken met elkaar over moet kunnen maken. En vaak is het zo dat er wat druk op de ketel moet. En dat doet Amsterdam nu ook. Maar ik denk dat die mensen die daar die cafés bestieren, dat die zelf wel zullen begrijpen. Ja, dat ze moeten... ja, dit kost dus stemmen. Ja, sorry. Nee, ik zeg wel wat ik vind, hoor. Ja, dus, zeg wat je vindt, maar het hoeft niet allemaal populistisch. Maar je bent nu toch wel heel veel mensen aan het kwijtraken. In een café moet je gewoon kunnen zuipen. Dat is toch de bedoeling? Dat is ook zo. Je moet lekker kunnen drinken. Maar goed, het moet ook niet... Maar je begrijpt toch wel dat je hier op een helder vlak begeeft. Zoals Jan Roos, zeg maar... een keer helemaal uit zijn plaat gaat en 6 biertjes neemt, dan is hij technisch gesproken dronken. Dan is hij dronken, denk ik. 6 biertjes? Hey, maar hij mag niet meer in zijn auto, hij mag niet meer op zijn fiets. Hij is zelfs verstandig. Ik heb na 6 bier nog steeds een droge bek. Nee, maar ja. Ik ben nog niet eens begonnen met drinken. Okay. Maar stel je voor dat Jan Roos dan 16 bier op heeft, nou, hartstikke gezeggelijke keer. 32 bier. Ja, daar beginnen we. En nee, maar dat bedoel, weet je, ik weet ook niet waar de grens ligt. Nee, bedoel ik, dat is toch niet vast te stellen. Nee. Die man die merk je niet eens wat aan. Nee, joh. Nee, daar komt niet van zinnigheid uit. Bij het tweede fust begint het pas. Heb je echt iets van, is hij samenhangend? Dan krijg je dan ineens. Sorry. Maar ik zou het ook te bevolgend vinden dat je zegt, je mag maar 6 bier drinken. En dan, maar goed, als mensen ziek worden of overlast veroorzaken of in de auto stappen, ja, dan vind ik wel dat de cafébaas ook een verantwoordelijkheid heeft. We gaan naar het volgende ding waar je dus stemmen op kan winnen of verliezen. Ja. Laten we eerlijk zijn, het CDA heeft nog wel wat nodig. Zwarte Pietje, die mag nietje. Want in Amsterdam zijn er dus 21 bezwaarschriften binnengekomen op dus de intocht van Sinterklaas. Want dan is er ook Zwarte Piet erbij. En Zwarte Piet is zwart. En dat is toch wel heel vervelend. En dat mag dus niet. Een slaaf. Dat is een slaaf. Meneer Oskam, als we nou Sinterklaas gaan afschaffen om Zwarte Piet, waar zijn we dan mee bezig? Ja, vind ik ook belachelijk. Ik vind het een slecht idee. Het is een heel leuk feest. Sinterklaas, zeker voor kinderen. En daar hoort een Zwarte Piet bij. Sterker nog, er horen meerdere Zwarte Pieten bij. En of het nou in Amsterdam is of in Den Haag of waar dan ook, het moet gewoon doorgaan. Maar je vindt niet dat nu eindelijk het leed van de slavernijtijd boven is gekomen en dat we daar al lang verontschuldigd van moeten aanbieden? Ze hoeven toch geen katoen te plukken? Ze brengen cadeautjes rond. Ja, ik vind het echt flauwekul. Okay. Ja. Nou, kijk, en dit is nou een zinnige stelling. Ja, dat is toch zinnig? Oké, dan gaan we eventjes de verzoeken van onze vrienden van de Twitter. Voormalig dwarspister Kathleen Verjee, die krijgt 10 jaar wachtgeld. En dat is bij elkaar zo'n beetje een miljoentje. En dan is ze ook nog vertrokken naar Hongkong. Moeten wij dit willen met z'n allen? 10 jaar wachtgeld voor haar? Ik zag de Twitters voorbij komen, dus ik ben het even gaan uitzoeken. En de regel is, als je 10 jaar, langer dan 10 jaar in de Kamer hebt gezeten. Zij heeft er 10 jaar en 2 maanden in gezeten. En je bent boven de 55. En zij is geloof ik 55 en 1 maand. Dan heb je daar recht op. Dat is de regel. Maar er zijn ook meer regels waar je denkt van, moet dat nou? Wacht even. Datzelfde geldt natuurlijk voor die bonussen. Dat zijn van die dingen, dat willen we eigenlijk met elkaar niet. Dus die regels die zijn naar beneden bijgesteld. Hè. Nu krijg je dat niet meer. En dat is maar goed ook. Dus ik vind het, veel geld. Ik vind het ook belachelijk. Maar zij heeft er wel recht op. En het is aan haar om te zeggen van, ik doe er afstand van. Wat wel veranderd is, en dat geldt ook voor haar, is dat ze een sollicitatieplicht heeft. Nou snap ik wel dat je zegt van, ja, ze zit in Hongkong. Hoe gaat ze dat solliciteren? Nou ja, ze moet solliciteren. En als ze niet solliciteert of ze gooit er met de pet naar, dan loopt ze dus het risico dat het wachtgeld ingekort gaat worden. Misschien schrijft ze een brief van, ik wil heel graag bij u komen werken, maar dan bent u wel verantwoordelijk voor het woon-werkverkeer. Misschien moet iemand haar maar aannemen dan. Maar mevrouw Verjee, dat vind ik zo grappig. Mevrouw Verjee was heel erg tegen Rutte 2. Over Rutte 1. Was ze heel erg tegen. Samen met Atje Koppenjantje gingen ze er tegenaan om er tegen te strijden. En toen ze eenmaal, toen het was gevormd, toen hoorde je het niet meer. En toen dacht ik altijd, wat zit er nou achter dat mevrouw Verjee, de boel zou laten klappen als het mis zou gaan, dat ze zo stil is. Maar nu is het duidelijk, ze moest die 2 maanden nog erbij pakken. Voor die 10 jaar, want anders kreeg ze die 10 jaar betaalde onkosten niet. Dat is dus echt het verhaal. Ik denk het echt. Denkt u dat ook? Ik weet het niet. Ik ken haar ook niet. Ik heb haar 1 keer een hand gegeven en we zijn van dezelfde partij, maar ik ken haar absoluut niet. Jan, mag ik je eens een gewetensvraag stellen? Aan mij? Wat zou jij doen? Ja, hallo, ik zou toch ook helemaal niet zeggen van, ik zit bij het CDA, maar ik steun het niet, maar ik blijf toch zitten. Zou ik toch niet zeggen? Nee, je zou gewoon, of als je wist dat je 5 jaar poen zou schelen, zou je niet die 2 maandjes erbij pakken. Ik denk dat ik zou gewoon een oprechte hufter zijn door die poen te pakken. Maar dan zou ik lekker backbencher gaan zijn. Dan ga ik niet zogenaamd het geweten spelen. Nee, dan hou ik gewoon lekker mijn waffel. Want dan zit ik mijn tijd uit en denk zo, lekker 10 jaar Hongkong voor lekker bami vreten voor het belastingpoen van een ander. Ja, toch? Ja, precies. Maar ik denk toch dat is om met mevrouw Verjee. Dat ze dus dacht van, ik heb een beetje moeite met dat rechtse gedoe van de CDA, maar ik blijf lekker zitten, want dan kan ik lekker een miljoentje pakken. Ja, ze is natuurlijk nog wat langer gebleven dan die 2 maanden. Dus, moest voor de sier. Ja. Nou ja, we zullen het pas weten als het haar vragen. Want het is nog wat ik nog eventjes wil zeggen. Wat wil je nog meer over kwijt, jongen? Mevrouw Verjee had als in de portefeuille zitten ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingshulp. Nee, maar dat raakt de kern. Want mevrouw Verjee was heel erg tegen Rutte 1, de korting op ontwikkelingshulp. Waarom stort ze dat miljoen niet naar de arme negertjes in Afrika dan? Waarom steekt ze dat dan in een zakkie? En dat is nou het hele probleem van politici die in de ontwikkelingshulp zitten. Dus allemaal mooi voor de bühne gelul. Maar als het erop aankomt, steken ze het liever in hun eigen zak. Zo. Nee, hoeft er niet op te reageren, hoor. Maar hoe kan je hier nou op reageren? Is het zo'n dag of zo? Ja, ik ben er klaar mee. Weet je wat, ik heb een idee. Als je nou gewoon eventjes de mensen toespreekt, is het zo weer klaar. Het is tijd voor Love Youngos. Deze week was er grote ophef onder de feministenvrouwtjes over een Bart Smit-catalogus. In het speelgoedboekje stond een pagina vol plastic huishoudelijke apparatuur. En daarbij stonden meisjes met dat spul in hun hand en de tekst, zo goed zijn als mama, dat wil ik ook. Alle opzijlezeressen direct de hoogste boom in, want vreselijk seksistisch en ongeëmancipeerd. Ik vraag me tot altijd af hoe het nou toch komt dat deze vrouwen zo vreselijk boos worden van het beeld dat vrouwen iets in het huishouden doen. Want hoe je het wendt of keert, het zijn nou eenmaal vaak vrouwen die thuis de stofzuiger vasthouden. En is dat nou zo'n groot probleem? Ik zie het al voor me dat als er in een speelgoedwinkelfolder een stel jongens staan afgebeeld in een politiepak, een timmermanspak, een legerpak en ga zo nog maar even door, er mannen zullen zijn die gaan gillen dat het wel heel erg seksistisch en ongeëmancipeerd is dat kerels alleen maar als werkmieren worden neergezet. Dat het beeld dat mannen zich het schompers moeten werken heel erg pijnlijk is voor ons geslacht. Omdat we zoveel meer kunnen. Die mannen bestaan niet, want die hebben geen tijd voor dit soort geneuzel. Bart Smit heeft zijn excuses aangeboden voor de catalogus. De winkel is dus door de knieën gegaan. En dat is vreselijk, want dat betekent dat een groepje extremisten de macht hebben gekregen. Mijn dochter wil al haar hele leven met poppen spelen en haar moeder helpen met de was. Is zij nu slecht? Mijn zoon zijn politieman en knokken de hele dag. Is dat seksistisch? Nee, dat is normaal. En dat papa thuis stofzuigt, is ook normaal. Dus ophouden met zeiken en ga godverdomme nou eens strijken. Nou, dat was erg goed. Voel je beter nou? Nou, moet nog even wat uit. Oh, oké. Okay, nou. Voordat hij in de politiek verzeilde, was hij onder meer hoofdagent, officier van justitie en rechter, onze hoofdgast Peter Hoskamp. Niet voor niks dat we hem nog eventjes nader aan de tand gaan voelen over de Nederlandse rechtsstaat en dan natuurlijk met name de kwestie Volkert van der G. Ja, alias? Volkert van der Graaf. Alias? De mafkees. Ja. Dan kunnen we hem al mafkees noemen. Het is eigenlijk al bekend wat uw standpunt is. Maar laten we het nog maar even doen voor alle mensen die geen kranten lezen in dit land. Moet onze volkie gezellig op een proefverlof of niet? Ja, wat mij betreft niet. Ik vind het niet verstandig. De Raad voor de Strafrechtstoepassing heeft al advies aan Teven gegeven om het wel te doen. Kijk, proefverlof is een middel om toe te werken naar een voorwaardelijke invrijheidstelling. En de vraag is of Volkert van der Gij voorwaardelijk in vrijheid moet worden gesteld. Na 2/3 van zijn straf te hebben uitgezeten. Dat moet je verdienen. En dat krijg je niet als je je misdraagt. Nou, Volkert van der Gij heeft contact gehad met de familie van Fortuyn. En daar heeft hij eigenlijk toch wel heel vervelend gedaan. In die zin dat hij weinig erkent van wat er gebeurd is. En ook niet wil uitleggen waarom hij tot zijn daad is gekomen. Hij heeft toch ook gezegd dat hij het nog een keer zou doen? Ja, dat heb ik ook begrepen. Maar goed, dat heb ik allemaal zelf niet gehoord. Maar goed, dat is natuurlijk wel vervelend. Dus dat zou je onder een misdraging kunnen scharen. Verder gaat het erom of je opnieuw strafbare feiten pleegt. Nou, dat heeft hij niet gedaan. En een derde punt is dat je wordt vrijgelaten onder voorwaarden. En dat betekent dat je moet meewerken met de reclassering. En dat is niet een ja maar. Hè, want Volkert van der G wilde geloof ik 80% van het plan wat de reclassering aan hem had voorgelegd. Daar wilde hij wel in meegaan, maar 20% niet. En dat is nou eenmaal je take it or leave it. Ja. En hij heeft er niet voor getekend. Dus dat zou een reden voor Teven kunnen zijn om te zeggen van ja goed, het recidieve risico, dat is dat gewoon... Dat klinkt allemaal heel logisch, hè? Ja. Wat u nou zegt. En hoe komt zo'n Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dan toch tot een ander oordeel? Wat zijn er dan voor... Want het zijn helemaal dat hij zich om dezelfde dimensies buigen, over dezelfde zaak, met dezelfde kennis vooraf, als ja. U nou etaleert. Wat bezielt die mensen dan? Ja, die maken een afweging op basis van wat de directeur van de gevangenis... want die beslist daar in eerste maar die instantie wou het ook over. Niet. Nee, die wilde het niet. Dus in hoger beroep is Volker dus bij deze raad terechtgekomen. Zo ja. Is het gegaan. Ja, daar zitten vaak rechters in. Of advocaten. Geen officier van justitie, rechters of advocaten. En die vormen die RSJ. En die maken een afweging van wat er moet gebeuren. Nou, de overweging is dat het goed is... dat mensen die op vrije voeten komen terug in de maatschappij... eerst een tijdje proefverlof hebben... Wat mij betreft hoeft dat niet. Kan je ook in de gevangenis begeleid worden naar je invrijheidstelling. Dus, maar die RSJ die heeft gezegd van, nou ja, proefverlof zou het geëigende middel zijn. En hij heeft geen strafbare feiten gepleegd. Hij heeft zich niet misdragen. Meneer Hoskamp. En zij zien ook kennelijk geen recidieve risico. Ik keek laatst per ongeluk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En wil mijn excuses daar ook voor aanbieden naar RTL Late Night, toch heet zo heet dat, met Umberto? Dat is het leuke programma met Umberto Tan. Ik heb het nu 3 keer gezien, maar superleuk. Het is waanzinnig slecht. Het is echt heel slecht. Maar dat maakt niet uit. Maar er zat een naamgenoot van u, Peter R. de Vries, en die zei... Luister, het is gewoon als volgt. Iedereen moet resocialiseren. Elke moordenaar, verkrachter en andere kinderneukers. Dus ook Volkert van der Graaf. Het is natuurlijk belachelijk om een uitzonderingspositie voor Volkert te creëren. Alleen maar omdat de rechtse mensen dat willen. Nou, zoiets zei hij. Ja. Nou ja, dat is ook niet het argument. Hè, want er wordt natuurlijk ook wel gezegd, dat vind ik ook wel, dat je dat mee kan laten wegen. Maar dat is niet formeel het argument. Dat er heel veel commotie is. Hè. De staat heeft ook een soort zorgplicht. Nou, we hebben het van de week ook bij Pauw Nieuws gezien. Er is uitvoerig op gereageerd door de politiek. De kans dat Volkert wat aangedaan wordt als die op vrije voeten komt, die is natuurlijk vrij groot. En dan moet Nederland hem weer beschermen. Dus dat zijn allemaal dingen die meewegen. Maar uiteindelijk moet Teven kijken naar de wet. En de wet zegt als er recidieve risico is, omdat hij bijvoorbeeld niet zich aan de voorwaarden houdt, dan kan je het weigeren. Dus ik stel voor dat hij dat doet. Maar toch, hè, nog even door, ja, dat is een goed voorstel, lijkt me. Dat Teven daar van harte mee eens is. Maar is het nou niet wat zo'n groepje mensen in die is het de SJ? Nou goed. RSJ. Ja. Dat zijn dus mensen die, neem ik aan, ook niet helemaal van achterlijk zijn. Is dat niet wat wereldvreemd dan? Die mensen die reageren dan kennelijk een soort automatisme binnen dat construct wat die wet is. Zo van, nou, iedere moordenaar heeft recht op resocialisatie. Als ze niet zijn hele leven opbergen, dan komt hij op een gegeven moment dus vrij. En vermoedelijk om twee dagen. Stel je vraag! Dat het allemaal zo automatisch gaat. En dat ze die mensen dus kennelijk binnen hun eigen wereldje zitten, Jan, denk ik. En niet naar buiten kijken. Is dat zo? Ja, dat is. Oh ja, is dat zo? Nee, dat is niet zo. Kijk, trouwens, mag ik even iets zeggen? Ik ben nog niet op 1/10 van de gemiddelde lengte van jouw vragen. Ja, nee, maar mijn vragen worden ook als een soort. Ik deponeer een visie. Oh. En bij jou denk je van, ja, waar gaat het nou naartoe? En bij mij is het heel duidelijk gegrepen, wat ik wil. Wat ik doe? Nee, maar ik vind het goed dat die RSJ er is, want die kijken echt naar de belangen ook van de gedetineerden. Dus die maken een afweging tussen wat de directeur van de gevangenis wil en wat die gedetineerde wil. Ik snap op zich wel de uitspraak die de RSJ heeft gedaan. Maar je kan ook op een andere manier naar kijken. De manier die ik net heb geschetst. En dat is meer mijn manier. Ja, begrijp ik. Dat verhaal, dat kunnen we even aftikken. Teven wordt er niet uitgegooid, hè? Als Poefelhof doen. Dat is gewoon een lulkoek van de verkiezingen. Dat denk ik ook, ja. Ja, dat en moet hij hem ook gewoon net zo lang laten zitten tot zijn straf helemaal is uitgezeten. Nee, dat kan dus niet, hè? Ja, dat kan dus wel. Nee, dat tweederde verhaal is er nu wel af, toch? Dat is toch veranderd? Nee, dat is er niet af. Daar valt hij nog wel onder. Maar... Ja, nee, hij valt eronder. Hij zit in een overgangsperiode. Nee, maar voor de nieuwe gevallen is het niet zo dat je per definitie 1/3 strafvermindering krijgt, toch? Nee. Maar justitie beslist toch of je, hoe dan ook al, of je 1/3 strafvermindering krijgt. Dus de justitie kan dan toch in theorie ook beslissen om dat niet te doen? Kijk, in beginsel gaat het automatisch. Tenzij de officier van justitie zegt, ik wil dat je langer vast blijft zitten, dan moet hij het aan de rechter voorleggen. En dan zegt de rechter, de officier heeft gelijk of geen gelijk. En afhankelijk daarvan kom je op vrije voeten. Ja, wat een hippie gedoe, hè? Ja, het is. Kijk, vroeger ging het automatisch, hè? Ging je na 2/3 ging je eruit. En daarvan heeft de politiek toen gezegd, nou, dat vinden wij onwenselijk, omdat sommige veroordeelde mensen die pleegden allerlei strafbare feiten in de gevangenis, waarvan je dan kan zeggen van, ja, moet je dan beloond worden met 2/3 straf? Weet je wat ik sowieso vind? Dat je wordt, je doet iets verkeerd in de samenleving, ja. Hè? En dan krijg je als straf, je boetedoening is in vrijheidsberoving, ja. Hè? En als je dus dan tijdens die vrijheidsberoving je goed gedraagt, dan kom je weer eerder in die samenleving terecht. Wat natuurlijk eigenlijk een heel raar systeem is. Want je zit in die vrijheidsberoving omdat je de samenleving iets hebt misdaan. Of je daar nou je gedraagt of niet. Je gebruikt het woord hippie. Dat is dus het perspectief vanuit de dader denken is dus nog altijd wat er aan de hand is. Ja. En de vraag moet dus volgens mij ook zijn, wordt het die tijd dat we daar eens een keer naar kijken of dat niet een beetje achterhaald is in deze samenleving die niet meer zo soft en hippie en schattig en bloemetjes is als 20 jaar geleden. Nee. Maar keihard en waar zo'n gozer is van de Graaf zonder enig berouw zomaar weer terugkomt in de samenleving. En wie weet wat die mafketel tot nu weer gaat doen. Moet je daar niet even naar kijken nog? Is het niet een beetje dat de wereld anders is geworden? Nou ja, je zou beter naar een systeem toe kunnen. Straf is straf. Hè. Als je 18 jaar krijgt, dat je 18 jaar moet zitten, dan is het ook duidelijk. Nou, tot 2008, tot 1 juli 2008 was het zo. 2/3 van je straf uitzitten en dan ging je eruit. En dan hielden rechters ook rekening mee. En die dachten van, nou ja, je moet zoveel krijgen. Dus leggen 18 jaar op en dan worden 2/3. Dus uiteindelijk zit hij dan 12 jaar. Is dat zo? Werkt dat echt zo? Deze manier? Nou, niet helemaal. Of blijft maar je een beetje hangen halverwege zo? Maar nou, je houdt natuurlijk wel rekening mee. Je realiseert je dat het tot 12 jaar beperkt dan blijft. U bent zelf toch rechter geweest? Ik ben zelf rechter geweest. Maar dat betekent dus dat u dacht van, deze gozer die moet echt 12 jaar zitten. Ja. Dus dan geef ik hem 18 jaar. Ja, zo gaat het niet helemaal. Kijk, ik denk toch dat hij achter in je hoofd wel speelt. Want je denkt, die hufte moet 12 jaar zitten. Dus ik wil hem, ik geef hem 18 jaar. Maar goed, de strafmaat is ook niet helemaal vrij, toch? Kort door de bocht heb je gelijk. Maak even mijn verhaal af. Ja, waarom niet? Toen heeft het volk zei van, dit is toch een beetje raar dat het zo gaat, dat je na 1/3 eruit gaat. En dat was mede naar aanleiding ook door die zaak van Volkert van der G, maar ook door allerlei andere criminelen die vanuit de gevangenis gewoon drugstransporten organiseerden en andere strafbare feiten pleegden. En toen is de wet aangescherpt in 2008. En toen hebben we gezegd van, nou ja, 1/3 kan je voorwaardelijk krijgen, mits je goed gedraagt, mits je houdt aan de voorwaarden. Oké. Dus dat is nu het nieuwe systeem. Nou, hartstikke mooi. Er is nog trouwens een zaak waar u zich redelijk druk heeft om gemaakt. En daar horen we helemaal niks meer van. Dat is de kwestie Demmink. Ja, redelijk recent nog zelfs. Ja. Kamervragen gesteld die plotseling ook onvindbaar waren op internet. Ja, nou, die zijn gewoon gesteld. En dat heeft ermee te maken dat er toch verdenkingen zijn richting de heer Demmink. Heel lang heeft het ministerie gezegd van Demmink is niet in Turkije geweest. Dat is wat Demmink ook steeds heeft gezegd in een bepaalde periode. En nu komt er toch bewijs uit Turkije boven water dat hij daar toch geweest is. Dus dat is reden voor Pieter Omtzigt en mij om daar toch weer nieuwe vragen over te stellen. Ja, dat is wel een heel klein Gallisch dorpje, jullie twee. Want voor de rest durft niemand meer wat te zeggen. Nou, vroeger deed Tevet toen hij Kamerlid was. Ja, maar dat those were the days. Ja, nu kan hij het ook niet meer doen als staatssecretaris. Nou ja, toen was hij heel kritisch ten aanzien van de Demmink en dat is hij nu niet meer. Dan kan je toch nog wel steeds als staatssecretaris zeggen van, nou ja, ik denk toch dat we dat moeten onderzoeken, of niet? Ik weet niet hoe hij erin zit, maar de minister van Justitie is degene die antwoorden geeft. Die gaat erover. En Opstelten heeft in het verleden gezegd van dat er geen aanwijzingen zijn en dat hij ook niet in Turkije is geweest in die periode. Ja, nu de zaken toch kennelijk anders liggen, zal hij daar toch antwoord op moeten geven. Speaking of Henkie Krol trouwens, die heeft dus als hoofdredacteur van de G-krant niet alleen pensioenpremies niet overgemaakt, maar af en toe ook nog wel eens een verhaal geschreven. En zijn grootste scoop ging toen over Demmink. Dat was dus de hoge ambtenaar waar hij toen de tijd over schreef. Ja. En totdat Henkie in de Tweede Kamer kwam. En daarna heeft hij nooit ooit meer iets met deze zaak gedaan. Dat is toch raar, hè? Ja, nou, het verhaal gaat dat hij een deal heeft gesloten met justitie. Dat ze daar niet meer op terug zouden komen. Dus Henk Krol heeft met het ministerie van Justitie een deal gesloten. Ik kom in de Tweede Kamer en heeft het ministerie gezegd, zolang je je smoel maar houdt over Demmink. Dat is het verhaal wat ik gehoord heb. En dat verhaal, van wie heb je dat gehoord? In de wandelgangen, in het Binnenhof. Dat is vrij pijnlijk, hè? Ja. Maar dat hoor je overal. Als de zaak Demmink komt, dan wordt iemand altijd gevraagd of hij zijn kanus wil houden. Ja, dat is de reden dat we ook hebben gezegd van, zoek het nou een keer gewoon goed uit. Laat de rechtercommissaris die zaak onderzoeken. En dan is het in neutrale handen. Demmink is ook weg als secretaris-generaal. Dus is denk ik nu alle reden om het gewoon goed uit te zoeken. Wat wisten ze van Henk? Dat weet ik niet. Nee, maar ik bedoel, als iemand tegen mij zegt, hoi Jan, jij moet je kop hierover houden, dan zeg ik, nou, dacht het niet. Maar nee. Ze zeggen, hoi Jan, ik heb een foto van je, dat je tot je elleboog in Jan Heemskerk zit, en nu moet je je kop houden, dan zou ik zeggen, waarom niet? Dat lijkt me een prima plan in dat geval, ja. Ja, ik weet niet wat er met Henk is. Alsjeblieft niet doen. Nee, joh, ben je gek, joh. Hè? Alsjeblieft, ik heb meer groene vingers dan bruine armen. Oh. Hey, Peter, er is misschien wel een mogelijkheid dat het CDA groot wordt. Ooit in de regering, het kabinet terechtkomt. En dat ze zeggen, eindelijk een oud rechter als minister van Justitie. We vragen Peter Orskam. Maar dan zeggen ze tegen jou, Peter, dat mag je horen. Word je minister, krijg je een mooie Mercedes en een chauffeur en iemand die je tas draagt. Zolang je smoel haalt over die Demmink. Ja. Doe je het dan? Nee, dan doe ik het niet. Ben je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ja. Waarom doet Henk Krol dan wel, denk je? Ik heb geen idee. En waarom doet Fred Teven het dan ook? Want die houdt zijn mond ook opeens erover. Is er een angst in Den Haag? Ja, ik weet niet. Kijk, als je staatssecretaris bent, even op de rol van Teven. Ik weet niet of het zijn rol is om... Kijk, hij heeft destijds vragen gesteld als Kamerlid. Daar heeft hij het antwoord op gekregen. Ik weet niet hoe hij nu reageert naar aanleiding van die nieuwe berichten. Hè. Dat zou je hem zelf moeten vragen. Maar de vraag is of de staatssecretaris in de publiciteit moet treden met dit verhaal. Het kan natuurlijk zijn dat hij tegen Opstelten zegt, nou ja, ik heb destijds daar als Kamerlid vragen over gesteld en toen heb ik een verkeerd antwoord gekregen. Of dat opzettelijk is gebeurd, dat weet je natuurlijk nooit. Maar in ieder geval is er nu nieuwe informatie gekomen. Je hebt niet bij voorbaat het gevoel dat Teven ook monddood is gemaakt? Nee, maar Teven laat zich niet echt monddood maken. Ja, maar stel, kan je nu tegen mij zeggen, ja, ik ga niet in op stel nou vragen, maar dat moet je niet zeggen, oké? Stel nou dat we na heel veel jaar erachter komen dat Joris Demmink inderdaad gewoon een pedoseksueel is geweest en dus jongetjes heeft verkracht, et cetera. Dan gaan er zo vreselijk veel koppen rollen in Nederland. Dat is niet normaal meer. We hebben wel eens door iemand die misschien zelf ook wat doorschoot in complotdenken uiteen laten zetten hoe groot dat wel niet zou kunnen zijn hier. Maar wiens naam we niet noemen, anders neemt u het gelijk niet meer serieus. Maar dan gaan hele ministeries rollen. En ik denk dat het zo'n ongelofelijke gierput is. Dat daarom het ook misschien niet ooit bekend wordt. Wat er nou werkelijk heeft gespeeld. Ja, ook dat zou kunnen. Ik weet het allemaal niet. Ik bedoel, dat zijn ook verhalen die ik hoor. En wat ons betreft wordt het gewoon goed uitgezocht. En wat daaruit komt, komt eruit. En dan zullen we moeten bekijken dat de mensen die daarbij betrokken zijn, welke rol ze hebben gespeeld. En kan best zijn dat ze te goede trouw zijn geweest en gewoon naar eer en geweten hun ding hebben gedaan. Het kan ook zijn dat de mensen ervan wisten en het hebben afgedekt. En dan is het een kwalijke zaak. En dan moet het ook worden aangepakt. Nou, Peter, we praten straks met je verder. We gaan nu even wat andere dingetjes doen. Jazeker. Maar dit dreunt wel even door, hè? Dit dreunt zeker door. Nee, maar de Henk Krol, hoor je dat? In de wandelgangen. Ja. Henk Krol moest zijn mond houden. Ja, het is maar en dat wat. Heeft hij nog geaccepteerd. Misschien wisten zij toen al van die pensioenpremies. Ja, ik zou denken dat ze ook lullig dat hij dan alsnog gevallen is erover. Ja, misschien hebben zij hem alsnog laten vallen. Ja, omdat hij er toch De laatste steen nog lang niet even boven, Jan. Nou, over hele zware heavy zaken gesproken. Beroepshagenees Sjaak Brol, let goed even op. Bedacht in 2004 het programma Comedy Kids. En nu begint RTL 4 op 26 oktober in samenwerking met Stop AIDS Now. Nou ja. Een programma met precies dezelfde naam, Jan. Is het plagiaat? Het is in elk geval een schande. We bellen met cabaretier en mensvriend Sjaak Brol. Goedenacht, Sjaak! Goedenacht. Hey, Sjaak. Fijn dat ik jullie aan de lijn heb. Nou, zeker, dat zullen we nog wel zien, Sjaak. Moeten we dat kennen, de Comedy Kids? De Comedy Kids? Nou, nee, dat zou je niet moeten kunnen kennen. Maar ja, er zijn meer dingen die jij niet weet. Nee, veel. En het geldt ook voor mijn formatje, de tv-format Comedy Kids. Ja, en een tv-format heeft nooit de buis gehaald. Maar het is wel bedacht door jou en geregistreerd. En nou is het gestolen door die poot. Ja, nou, zeg je dat uitdrukken. Kijk, niet iedere schildpot haalt het tot aan de zee. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat vind ik heel mooi. Mogen we er even bij stilstaan? Ik wil niet zeggen dat het idee niet waard is. Alleen, zeker in de tv-wereld, hebben een tv vaak langer nodig, moet rijpen. Hè? Dat is net als wijn. Dat moet schildpadden moeten rijpen, ja. Ik ben er nog, schildpadden rijpen, ja. Sjaak, doe die telefoon eens een beetje dichter bij je kanus. Oh, daar is die, ja. Godsamme. Oké, dus eigenlijk wat je zegt, we vatten het maar even samen. Schildpad haalt niet altijd direct de zee. Je hoeft hem toch niet te herhalen, dat heeft hij net zelf ook al gezegd. Ja, dat weet ik, maar ik wou erachteraan vragen wat hij daarmee bedoelt. Nou, die schildpad, dat is die comedy kids van hem, die is nog bezig naar de zee te kruipen. Naar het succes. Dus Sjaak bedoelt eigenlijk dat hij gewoon hartstikke traag is. Dat bedoelt hij. Ja, iets moet rijpen. Maar een goed idee haalt het soms niet en dan moet je het verbouwen. Ja. En dan wordt het wel een goed idee. Ja. Jan is niks en de andere Jan is ook niks. Maar Jan en Jan is ineens heel erg leuk. Nou, we kunnen los van elkaar ook heel goed, hoor. Helemaal niet zo slecht, hoor. Jezus, Sjaak, wat is dit nou? Ja, maar in ieder geval... Slechter bij tevoren was je niet vol van vandaag. Nee, maar wacht nou eventjes. Ja. Die Comedy Kids, dat is van Sjaak. In 2004 al, Jan. Ja, in 2004. En nou gaat die Carlo Boshart ermee van tussen. Ja, en Angela Groothuisje en weet ik wat allemaal aan RTL hangt. Ja, goed, zij komen met een programma dat precies lijkt op dat van mij. En ik heb gezegd, laten we nou eens gaan praten. Ja. Want volgens mij komen we daar wel uit. Ik ben ook niet uit op geld. Niet? Want dat is helemaal niet zo belangrijk in deze. Nou ja. Maar ik wil wel eens weten wie er nou gelijk hebt. Nou ja, zij willen niet praten. En daarom ben ik de pers ingegaan. En nou zijn ze allemaal over de zorgen van de jongen in de pers. En huilen, hier gaan ze doen. Helemaal huilen. Nou, ja, maar wacht even, Sjaak. Het heet het toch ook, wat zij nu gaan doen, heet toch ook Comedy Kids? Het heet precies hetzelfde, Comedy Kids. Ja, het is de RTL samen met Stop AIDS Now. Dat is ook nog een soort van lieve goede... Gaat het over kindjes met ja, geslachtsziektes? Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval... En gastverdamme, Sjaak, ging dat voor jou ook over kindjes met geslachtsziektes dan? Nee, dat ging over gewoon kindjes die gezond waren. Oh, wat is misschien wel leuk om even te zeggen wat het wel voor programma is, Sjaak. Wat? Nou ja, Comedy Kids, hij bedacht heeft. Zoals ik het bedacht heb, was het programma waarbij ik, de presentator, op zoek ging... Maar het grappigste kind van Nederland. Nou. En met kind moet je ergens tussen de 7 en de 12 en de 13 moet je gaan denken. Ja. En die kregen dan van mij een lesje stand-up comedy. En die gingen dan stand-up comedy doen. En dan kregen ze een workshop. En dan was er een jury die zou het dan gaan jureren. Ja, waarom is dat niet onmiddellijk op de buis gegooid? Nou, ik moet zeggen dat ik wel begrijp dat die schildpad in de soep is verdwenen, hoor. Ja, echt waar? Nee, grappig. Een scheididee, zeg. Nou ja, als jullie van kinderen houden. Grappige kinderen. Jan houdt ook niet van kinderen, hoor. De pestpleuren zijn kinderen, helemaal zo grappig zijn. Maar de kinderen houden ook niet van Jan, natuurlijk. Ja, dat klopt wel. Nee, dat is waar. Nou, hoe dan ook. Ik vind het niet. zo'n programma-idee was er. En ja. RTL heeft hetzelfde idee. Ja. Nou ja, goed. En nou gaat alleen Carlo Bossart op zoek naar grappige kinderen. Gadverdamme, wat vies zeg. Nee, maar Carlo B. die op zoek gaat naar kleine kinderen. Ik vind het gewoon smerig. Ja. Dat, alleen dat is al een format voor een TBS-kliniek. Gadverdamme. Maar dat is toch ook een viezerik, die Bossart. Hoe zie je dat weer? Dat zie je toch aan het hoofd van die gozer. Hoe die met die kinderen omgaat. Nou ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar hoe dan ook, uiteindelijk waar het om gaat is, wie heeft er nou gelijk? Nou, ik wil daar graag met die mensen aankomen. Nou, jij hebt gelijk. Nou ja, ik was de eerste in ieder geval. En ik heb ook de website comedykids.nl. Die wouden ze nog voor een habbekratie van je kopen, is het niet? Ja, die wilden ze voor €250 van me hebben. Oh, nou nee, dat is wel... Ah, 250 euro! Hé, maar luister. Hé, maar Sjaak, zij moeten toch gewoon, als je iets jatten en alles staat geregistreerd op jouw naam, gewoon dokken? Nou, weet je, dat is het hele vervelende van de situatie, want gelijk hebben en gelijk krijgen is wat anders in dit land, dat weet je. Ja. Ik mijn advocaten zeggen tegen mij, het wordt gewoon een lastige zaak, want in feite in Nederland kun je een idee, let goed op, een idee kan je niet vastleggen. En dat heeft de rechter gezegd, mensen moeten vrij kunnen doorborduren op andermans idee. Ja, maar de titel toch wel? Wat zeg je? De titel toch wel? Nee, nou ja, ga jij maar eens bewijzen dat Comedy Kids een unieke titel is. Daar kunnen ze heel vervelend over doen. Dus ja, maar als jij die website hebt vastgelegd, dan staat het toch wel geregistreerd dat jij in 2004 al die naam hebt verzonnen? Ja, dat klopt. Dat klopt, dat is helemaal waar. Maar daarom zeg ik ook, als ik alleen naar de rechter ga, ik weet het dan niet. Het ligt heel lastig. Ik heb het niet automatisch gewonnen dan. Kies jij deze onsympathieke weg om toch een stukje erkenning te krijgen? Precies. Ik wil gewoon een beetje erkenning. Ik wil gerechtigheid. En nogmaals, het gaat me niet om de harde munten. Want daar zit ik echt niet op te wachten. Je hebt een auto met achteruit parkeerbeheer en ik weet niet. Ja, ik wil gaan gelijk hebben. Ja, je hebt ook gelijk ook. Ja. Nou, hier heb je het al gekregen. Nou, fantastisch. Nou, dat zijn kun je nou opbouwen met je gezeik. Kunnen we nog iets doen? Is er nog een ander concept wat je wil pluggen misschien? Ik heb hier nog een hele bak vol schildpadden staan. Misschien kun je het er ook nog eens over hebben. Nou ja, dat is vroeger al vertoond met marmotten, hè? Ja, was ook wel succes, hè? Hé, maar Sjaak, als je nou die Carlo Bossart nou tegenkomt, wat ga je dan doen met hem? Nou, weet je, met hem heb ik niet zoveel te maken, want hij is natuurlijk maar één van de mensen die ze naar voren schuiven. Maar ik heb meer te maken met de mannetjesmakers die erachter zitten, hè? Oh ja. De mensen van de productiebedrijven, van RTL, de advocaten uit Luxemburg, weet ik het allemaal. Dat zijn gasten. Ja, ja, ja. En wat en ga je doen als je... Carlo zelf, weet je, ik heb al begrepen dat hij zijn schouders ophaalde en dat hij zei, ja, ik weet nergens van. Ja, dat begrijp ik ook heel goed, waar zeiden wat we moeten weten. Maar dat zeiden ze in de oorlog ook allemaal, hè? Hangen, hoor, jongens. Hey. Dat moeten we niet doen. Dat moet ik niet Carlo de schuld geven. Hier. Nee, maar in de oorlog zeiden ze ook allemaal, ik weet er niks van en ik kan niks doen. Carlo, Carlo Bossart. Dat was alleen het laatste van de oorlog. Op het einde was dat. Oh ja, toen wisten we helemaal niks van. Toen zat iedereen ineens bij het verzet. Nou, maar goed, dus niet toch een heel goed plan wat je nu even wilt delen, zodat wij het ook weten, zodat we over 10 jaar kunnen zeggen, als RTL het weer gaat jatten, dat het inderdaad van jou was? Nou ja, voordat ik het vastleg, ga ik het wel met de beide Jannen bespreken, inderdaad. Ja, maar zou ik wel doen. Ja. Dus het lijkt me echt verstandig. Nee, serieus. Hey Sjaak, we wensen je heel veel succes, want wij nemen het graag op voor de kleine man die genaaid wordt door het grootkapitaal. Precies, en dat wordt jou. Kijk maar even op comedykids.nl, daar kun je alles vinden. Ja, dat is van jou, hè? Er staan geen moeilijke fotootjes op, hè? Dat wij straks oproepen tot we gaan naar comedykids.nl. Nee, en wij dan, alleen maar voor de, fragmenten. Een stukje kinderporno. Nee, geen kinderporno. Nee, dat kan. Allemaal helemaal netjes. Niks. Oh, dat vind ik wel fijn om te horen. Helemaal clean. Comedykids.nl. Ja, en dat is van Bral en niet van die andere. Van Carlo. Nou ja. Nou, slaap lekker, hè, Sjaak? Dankjewel, jongens. Dag, Sjaakie. Doei. Oh, blij dat dit opgehelderd is, zeg. Nou. Echte Janne. Ja, wat een heerlijke jingle. En wat is die ook lekker lang. Vanaf vorige week nieuw en onregelmatig bij Echte Janne. De Echte Janne Lift Pitch. Heb je iets in de mand te brengen? Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Is er een belangrijk inzicht dat je het volk moet horen? Meld je aan via echtejanne@pound.tv. En wie weet krijg jij 2 minuten van roem en glorie. En deze week gaat de eer naar www.blotevoetenpark.nl. Een goede dag, Wil Becker. In goedenacht. Dag meneer Becker, het kan steeds gekker, want u krijgt nu 2 minuten om uw park te promoten. En waarom niet? Blotevoetenpark.nl. Steek van wal! Oké. Nee, niet oké. Dag meneer Becker. Ja, nee, maar wacht even, ik doe even het klokje uit. Dit is een waardeloos begin van een pitch. Ja, oké. Dat is waar meneer Becker, u moet gewoon meteen midden in het schot vallen. Dat is makkelijk, hè? Ja. Dus we proberen het nog één keer. Ja, nee, dat is beter. Ja. En u bent meteen los. Niet oké zeggen, maar nee, begin met het blote voetenpark is... Ja, nee. Oké, want dat lijkt net van ja, oké. Nee, waar komt-ie? Wilbekker van het blote voetenpark.nl. Schiet voor de boeg. Dat is raar. Nou ja, begin maar. Het blote voetenpark in Brunsum is het leukste uitje wat je kunt beleven, blote voeten. Het is uitdagend. Je kunt wandelen over allerlei ondergronden, uiteraard zonder schoenen en sokken aan. Je hebt een hoop modder, water, allerlei uitdagingen. Soms leuke filosofietjes, volkswijsheden. En het is geschikt van 3 tot 83 jaar. En in elk klimaat, begrijp ik ook. Elke weersomstandigheid. Dat zou kunnen. In de winter wordt er toch minder gebruik van gemaakt dan in de zomer. Dat maakt ons ook een beetje zorgen. Hey, bent u al klaar met uw pitch? Ja hoor, ik ben klaar. Nou, dat was overtuigend. Nou, ik wil even een paar vragen stellen. Dat doe maar even, Jan. Meneer Becker, daar krijg je toch ongelooflijke smerige poten van? Nou, maar er is niks lekker dan ze met je blote voeten door modder te lopen. En gadverdamme zeg, dat klinkt een beetje smerig. En heb ik ook nog een vraag, meneer Becker. Heeft toch ook allerlei medicinale voordelen aan het lopen op blote voeten? Had ik persoonlijk even meegepitcht. Er zijn heel veel oude mensen in Nederland die denken, oh, ik voel me niet zo lekker meer. En als je dan op je blote voetje gaat lopen, je wordt eigenlijk genezen van elk probleem. Ja. Dan is dat een goede pitch. Oh, wacht even, dan doen we nog heel even dat wekkertje aan. Dan kunt u nog even zeggen dat het goed is voor oude mensen met ziektes. Oh. Oké. Het is sowieso heel goed voor je. Dat alle zenuwbaan uit onder je voeten worden gestimuleerd. Ja, precies. Zenuwbaan. En het gedeest. Nee, ja. Oh, sorry. Hij moet dat zeggen in het klokje. Oh ja. Begin maar. Het is heel gezond om blote voeten te wandelen. Je hebt ongeveer 30.000 zenuwbaan uit onder je voeten. Nou ja, goed. In ieder geval, het is ook gezond om door de bagger te lopen. Ja. Hey, moet je daarvoor betalen eigenlijk? Ja, omdat het park iedere dag gecontroleerd en schoongemaakt wordt, zodat de mensen vieze modder is. zonder gevaar kunnen lopen. En wat is dan het verschil dat ik gewoon naar het bos loop en daar mijn schoenen en de bosjes in flikker en dan gewoon een stukje ga wandelen? Wat is het verschil dan? Nou, daar kan hondenpoep liggen, er kan glas liggen. Ja. Met andere woorden, ik zou het houden op een hele gezonde, natuurlijke en spirituele ervaring. Wat is er nou spiritueel aan? Ik veel, maar dat is er vast ook. Je kan je voeten wel wassen na afloop? Zeker, ja. Oké, met warm water ook? Nee, wel koud. En dat is juist weer gezond. Ja. Hey, en wat kost een loopje door het blote voetenpark en hoe lang duurt het? Loopje? Nou, je betaalt 6 euro voor volwassenen en 3 voor kinderen. En je loopt ongeveer 1,5 uur als je het hele park doet. Als je een ijsje koopt, ben je ook 6 euro voor een volwassenen kwijt. Weet je, alles is zo duur. Ik denk dat dit in de categorie een ijsje voor 6 dingen euro. Die je kunt doen die 1,5 uur duren. Vind ik 6 euro. Ja, sorry. 6 euro om met je blote poten door een bagger te lopen. Oh ja. Ja, heerlijk. Ja. Maar ja. Goed, ik denk dat het een hele nuttige bagger is. Is het ook nog speciale bagger? Ja, bosgrond. Bosgrond, is dat beter dan kleigrond? Bijvoorbeeld, of lus? Nou, bosgrond zit er toch wel meer mineralen in, uiteindelijk. En loopt lekkerder. Ik zei dat je kan iets goed doen in bosgrond. Geef je eeuwige jeugd. Ik heb liever een stuk glas in mijn poot dan ik 6 euro betaal, als ik heel eerlijk ben. Ja, maar jij bent ook zo'n schriep. Ja, ik ben wel een beetje zuinig, dat klopt. Ongelooflijk. Ik vond het een hele goede pitch. Meneer Becker, ik hoop dat ze bij u de deur gaan platlopen de komende zomer. Ja, en het bos. Noemt u nog heel eventjes de website. Dat is info@blootvoetenpark.nl. Nou, hartelijk bedankt, meneer Becker. Fijne nacht verder. Slaap lekker. Meneer Becker, slaap lekker. Tot de weg. Echte Jannen. Peter Oskam is allereerst Tweede Kamerlid voor het CDA. En die partij spint garen bij de harde oppositie tegen het nivelleringskabinet Rutte 2. We praten verder met onze hoofdgast. En dat is dan niemand minder dan de man die ik net heb voorgesteld als Peter Oskam. Ja, precies. En die is een warm pleitbezorger van een liberaal CDA. Bent u blij dat de partijen nu eindelijk rechts van de VVD is gaan zitten? Want we hadden het al even over, hè, eerder op de avond. Na de val van Rutte 1 waren jullie ineens zo eng links. We hebben hier ook gasten die denken, wat is dit zeg? Het is weer afgelopen met de ruk naar links. Nou ja, we zijn stevig in onze standpunten. Ik vind het moeilijk om te zeggen links en rechts, maar we hebben gewoon een realistisch standpunt. Nee. Laten we eventjes. Nee, kijk, wij zijn bij de echte Jan. Wij spugen niet in een sterk bakkie. Wij liegen ook wel eens over onszelf. Dat vinden wij ook helemaal niet erg. Nee. Jullie gingen na Rutte 1, het debakel Rutte 1, gingen jullie herbronnen, weet je nog? En toen gingen jullie een linkse koers. Zo, en is een beetje. Ja, dat hadden jullie bedacht. We gingen nu links en er is niks meer van heel. Is ook niet zo gek, want er is nogal een gat op rechts gevallen. Hè? Met de VVD als socialistische partij. Dus tactisch gesproken snappen we het ook. Hè? Ja, we zijn nog niet boos. We hadden waarschijnlijk hetzelfde gedaan. We zijn niet boos. We snappen het. We gaan nog niet zeggen dat het hetzelfde verhaal is als een jaar geleden. Dat is niet waar. Maar dat maakt niet uit. Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen het CDA steeds rechtser vinden. Maar dat is niet de doelstelling. Ik bedoel, wij willen gewoon onze plannen, onze idealen realiseren. En we zijn een volkspartij. En er zit iets links in en iets rechts. Oh ja. Ja, dat is helemaal niet waar. Want je zegt gewoon het gat van de VVD aan het opvullen. En dat is begrijpelijk. Want de VVD, ja, niemand stemt meer op de VVD. Tenminste, als je rechts of liberaal bent. En dat gat zouden jullie best kunnen opvullen. Dat zou zomaar kunnen, ja. En is dat ook een strategie? Nou, dat is niet per se een strategie. Maar jullie zijn steeds rechts, dus waarom niet? Ja, realistisch, ja, denk ik. De vraag is eigenlijk een beetje, hoe weten wij nou of deze nieuwe rechtse koers echt helemaal oprecht in het DNA van het CDA zit, of zomaar weer het tactische electorale foefje van de dag is? Als er straks verkiezingen komen. Hè? Nee, kijk, het is geen foefje. We hebben met elkaar dit plan bedacht. We hebben gedacht van, nou, waar schort het aan in de maatschappij? Mensen maken zich zorgen over hun werk, ja, over hun huis, ja, of ze dadelijk nog naar de dokter kunnen. Ja. Dat zijn dingen waar het om gaat. Het is geen foefje, maar wij hebben een andere filosofie. In die zin dat wij vinden dat de belastingen omlaag moeten. Wij vinden ook dat er bezuinigd moeten worden. Maar we willen niet per se nivelleren. Wij gaan voor lastenverlichting, voor een kleinere overheid. En daardoor kun je ondernemers stimuleren om toch weer mensen aan te nemen. Dus het is goed voor de werkgelegenheid, het is goed voor de economie. Heel goed verhaal. En daarvoor applaudisseren wij. Ja, prachtig verhaal. Ja. Maar nu, je vindt het rechts. Nee, wacht. Dat is goed. Nee, hou eens op! Wat is er? Maar! Jullie hebben de handtekening gezet onder het Koenersakkoord. En dat stond bol van de lastenverzwaring. Dus nu zeggen wij zijn opeens tegen lastenverzwaring. Het klinkt een beetje als lullen die koekie. En dat is Italiaans voor lulkoek. Nee, kijk, we nemen nog steeds verantwoording voor het Koenersakkoord. Ja, dat was een zwaar pakket lastenverzwaring, meneer Noskan. Ik kan een mooi voorbeeld geven, want dat zit ook in mijn pakket. De gevangenissen. We hebben destijds getekend voor bezuinigingen op de gevangenissen. Maar niet op die enorme bedragen die nu in Rutte 2 staan. Nee, maar ik had het ook niet. Ik had het over de lastenverzwaringen. Jullie zeggen nu als CDA, lastenverzwaringen, dat moeten we niet willen met z'n allen. En zeker niet in deze tijd. Nee. Maar niet zo heel lang geleden tekenden jullie voor het Koendersakkoord. En er stond bol van de lastenverzwaringen. Dus dat is wel een snelle draai. Nou ja, kijk. Of is dat voortschrijdend inzicht? Misschien wel, ja. Ja, ik denk, ik geef de uitweg maar even. Ja, bedankt. Graag gedaan. Nou ja, dit is geen uitweg. Daar gaan we niet mee. Ja, daar gaan we niet mee. Nee, daar gaan we niet mee akkoord. Maar kijk, dat is het hele grote verhaal. Ik hoor het CDA en ik vind ook dat het CDA goed doet om nu te zeggen van, jongens, jullie zijn de economie aan het slopen met dit kabinet. Mensen maken zich zorgen om geld. En het enige wat jullie met dat geld doen is nog ver meer afpakken. Alleen, ja, het geheugen van het electoraat is vrij kort. Dat zie je ook. Maar daar maak je dan wel gebruik aan. Want jullie zijn namelijk wel voor lastenverzwaringen. In minimaal een jaar geleden bij het Koendersakkoord. Nee, dat klopt. We hebben er toen voor getekend met ons volle verstand. En we nemen ook die verantwoording. Alleen als je kijkt hoe de economie er nu voor staat. Wat Europa van ons wil. Zijn we tot dit inzicht gekomen. En we hebben het door laten rekenen ook door het CPB. En het is gewoon goed uitgekomen. Dus stoppen met lastenverzwaring. En wat ik me dan afvraag, hè, maar goed, ik ben maar een eenvoudige boerenlul van de straat. Ja, zo is dat. Wilt u dan stoppen met de extra lastenverzwaringen die Rutte 2 bedacht heeft? Of wilt u nog verder gaan? Dus wilt u terug, zeg maar, naar zeg maar het Koendersakkoord en daar houdt het op? Of wilt u ook dat Koendersakkoord waarvoor jullie ook getekend hebben, ook daar die lastenverzwaring weer terug van geven? Nee, kijk, we zitten nu in een nieuwe situatie, 2013. Dus we moeten nieuwe plannen maken. We hebben destijds met elkaar afgesproken met de partijen die Koenders hebben ondertekend, dat het verhaal is. Daaroverheen zijn allerlei andere bezuinigingen gekomen. Nou, die moeten van tafel. En natuurlijk moeten bezuinigd worden, dat snapt iedereen. Maar die 6 miljard, dat is natuurlijk gewoon een bedrag wat ons is opgelegd. Als je nu 6 miljard bezuinigt, zoals de Partij van de Arbeid en de VVD dat willen, dan bereik je daar niks mee, dan bezuinig je. Maar dan krijg je volgend jaar weer 6 miljard voor je kiezen. En zo gaat het maar door. Als je niet ombuigt, geen hervormingen pleegt, ja, dan gaat het gewoon de verkeerde kant op. Het CDA begint nu zo langzamerhand te groeien. 50-plus is weg. Nou, veel ouderen stemmen op het CDA, dus dat is mooi voor jullie. Denken jullie dat jullie ook nog een keer echt gaan stijgen? Ja, dat verwachten we wel. Ik ga ervan uit dat mensen gaan inzien dat deze plannen goede plannen zijn om de economie er weer bovenop te helpen. En mensen kijken toch naar hun eigen problemen, naar hun zorgen over huisvesting en over het werk. En ja, mensen zijn natuurlijk zat om steeds maar belastingverhoging te betalen en bij de overheid voor de deur te blijven wachten. Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen die wij weer willen aanpakken. Stel nou dat het hartstikke goed komt met het CDA. Stel nou. Ja. En stel nou, dat komt er op een gegeven moment een kabinet. Ik denk niet dat het trouwens Buma 1 wordt. Want ja, echt een sterke leider is Buma niet. Hoor. Dat vindt u vanzelf wel natuurlijk. Toch? Ik vind Buma heel integer. Hij, dat zei ik niet. Oh, dat is ook... Kijk, nee, het is niet het antwoord. Oh. Maar Buma is heel integer. Hij is ook heel slim. Hij kan goed voetballen, maar is de sterke leider. Nou ja, hij lacht niet. En dat is natuurlijk wat mensen zeggen. Maar hij groeit in zijn rol. En ja, ik vind dat hij het wel goed doet. Vindt u het ook een sterke leider? Ja. Nee, maar echt. Ja, ik zit, nee, maar als jij een meisje vraagt, hou je van me? Ik zit man. En dat duurde zo lang. Ja. Nou, ik hou je van je. Je hebt leuke schoenen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, je stinkt niet echt uit je bek. Je zou kunnen zeggen je hebt ook dat al misschien... een aardige vorm, fantastisch bakken. En nee, hou je van me? Misschien zou het niet de keuze van Peter Oskar hebben. Je hebt ook een leuke vier wielen onder je auto zitten. Je bent een bijzonder aardige koep. Ja! Nee, Sibon doet het goed. Maar we zitten natuurlijk in een hele nieuwe fase. We hebben heel lang niet in de oppositie gezeten. We zitten met 6 nieuwe mensen die ook begeleid moeten worden. Dus het is een zoektocht geweest in het begin. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ja. Maar ja, we hebben het nu op de rit. En hij voldoet voor elkaar. Hij voldoet aan het profiel van een sterke leider. Hij voldoet aan het profiel wat het CDA heeft opgesteld voor haar leider. En hij wordt geaccepteerd. Dus met andere woorden, eigenlijk zeg je... nou, mijn keuze had niet zijn geweest, maar ik kan hier goed mee leven. Nee, dat zeg ik niet. Hoor ik wel. Maar goed, maakt niet uit. Nog even terug. Stel nou inderdaad dat Jan, we gaan Jan's scenario voor. Ja, het herstel zet zich door. Ja, daar en jullie worden gebleven. Dus heel groot. Heel groot. Je worden enorm. Jullie belasting is heel groot. Nou, zeg maar dat jullie in ieder geval een kabinet gaan leiden met Oskam 1. Kabinet Oskam 1. Zijn jullie dan nog steeds EU-kritisch? Want ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het allemaal zo skatepoeperig als iemand in de oppositie zegt dat ze zeggen, nou, dat Europa is wel niet zo democratisch en die beslissingen daar. Totdat ze er in het kabinet zitten en dan zetten ze bij overal een handtekening bij het kruisje. Kijk, ons standpunt is dat wij Europa nodig hebben. Nederland is natuurlijk een land wat veel handelt met het buitenland. Dus wij hebben profijt van Europa. Europa kost ook een hoop geld. En daar zit natuurlijk bij de mensen in Nederland heel veel irritatie. Dat we in Nederland dingen niet voor elkaar kunnen krijgen. Dat we moeten bezuinigen. En dat er heel veel geld in Griekenland en Portugal en Ierland wordt gepompt. Dus wij snappen ook heel goed die onvrede. Wij vinden soms ook Europa onhandig. Dat je dingen moet aanbesteden. Of dat Europa beslist over dingen waarvan wij denken van ja, dat willen we gewoon in Nederland hier zelf beslissen. Het gaat over die 6 miljard. Hè? Want dat is meneer Rehn. Die wil dat het geregeld is. En, ja, en als je dus eigenlijk zegt wat jullie zeggen dat het anders moet. Dan ga je die 6 miljard niet halen. En dan plas je dus eigenlijk over de voeten van meneer Rehn ook. Gewoon. Ja, nou dat vinden we volgens mij niet zo heel erg. Maar het punt is meer dat Europa brengt ons veel goede dingen. Dus wij willen zeker deel uitmaken van Europa. Maar Europa heeft ook lastige vlakken en daar willen we vanaf. Daar moet wat aan gedaan worden. Ja, zeker. Dit kabinet, hoe lang geeft u het nog? Ja, dat is koffiedik kijken. Nee, natuurlijk, dat is ook waar. Maar goed, er zijn mensen die zeggen, nou, ze halen het najaar niet omdat er nu allerlei plannen komen die vermoedelijk worden weggestemd in de Eerste Kamer. Als ze onvoldoende steun krijgen van andere partijen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, na de gemeenteraadsverkiezingen is het wel duidelijk hoe ze ervoor staan. En dan gooien ze de handdoek. Weet je wat ik nou slap vind van Buma? Hè? U vond het na heel lang touwtrekken toch een sterke leider. Wat ik nou zo zwak van hem vind, is dat hij de hele tijd zegt, het is geen tijd voor verkiezingen. Dat vind ik nou zo raar. Je zit in de oppositie, dan wil je toch verdomme jouw geluid laten horen. En met jouw visie het land leiden. Nou ja, is die mening van hem veranderd sinds jullie als het ware uit het overlegcircuit Dijsselbloem zijn gestapt? Nee, maar eerst even terugkomen op die eerste vraag. Kijk, het CDA is natuurlijk altijd de regeringspartij geweest. Dus we hebben altijd verantwoordelijkheid genomen. Nu hebben we de verkiezingen verloren. We zijn echt klein geworden met 13 zetels. Daar past een bepaalde rol bij. Het is nu niet aan ons om te regeren. Als je kijkt, dat is natuurlijk het gek van de politiek. Als je bijvoorbeeld 4 maanden geleden keek, dan had je nog kunnen denken, nou, als CDA samen met VVD, de Partij van de Arbeid en D66 een soort zakenkabinet vormt. Hè, we kijken niet naar onze eigen partijstandpunten, maar we gaan het land weer goed op de rails zetten. Dan had dat nog gekund. Als je nu naar de peilingen kijkt, dan hou je dat al niet meer. Dus dat is natuurlijk het gekke ook van de politiek. En als er nu verkiezingen komen, dan ben ik bang dat het land onbestuurbaar wordt. Omdat je veel stemmers ziet voor de PVV, voor de SP. Ja, eigenlijk wil daar niemand mee samenwerken. Ook zij kunnen niet goed met elkaar samenwerken. En je ziet dat die andere vier grote partijen die daartussenin zitten, dat die nog geen 60 zetels hebben. Een lichte resume. Op het moment dat het CDA de boel gaat leiden in het land, dan zeggen jullie, Olly Rehn, met je begrotingsfetish, doe eens even een beetje rustig aan. Wij willen dat graag even zelf bepalen hoeveel we bezuinigen hier. Nou ja, we zullen natuurlijk zeker ook kijken wat Europa wil. Maar of dat dan die 3% moet zijn, daar moet je niet te truttig over doen. Nee, dus als hij zegt 6 miljard bezuinigen, zeg je, joh, even je hok in, dan moeten we kijken wat we kunnen betalen. Nou ja, als het heel slecht is voor het land, omdat je gaat bezuinigen, terwijl je dan eigenlijk de verkeerde kant op gaat, dan moet je dat niet doen. We zijn straks terug bij Echte Janne, want we moeten even naar het nieuws van 1 uur. En er is nog veel te vragen. Zeker weten. Peter Oskam die blijft er nog even zitten, want we hebben nog veel te praten. Straks terug bij Echte Janne. Tot straks. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Kinderombudsman Dullaert zegt dat het overhevelen van jeugdzorg naar de gemeente niet moet samengaan met bezuinigingen. Kwetsbare kinderen komen daardoor in de knel, zegt hij. Dullaert baseert zich hierbij op de ervaringen in Denemarken. Daar werd de jeugdzorg een paar jaar geleden al de verantwoordelijkheid van de gemeente. In Denemarken kostte de overgehevelde zorg de eerste jaren juist meer geld en pas na 4 jaar was er een kleine besparing. Staatssecretaris Van Rijn zegt in een reactie dat de gemeenten zich al lang voorbereiden en nauw samenwerken. Hij vertrouwt erop dat de kwaliteit van de zorg op peil blijft. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa worden na de scheepsramp van donderdag nog steeds zo'n 150 mensen vermist. Sinds afgelopen ochtend zijn bij het scheepswrak op 50 meter diepte 83 doden geborgen. En daarmee komt het dodental op 194. Het schip zonk donderdag na een brand met aan boord zo'n 500 immigranten uit Eritrea. Van hen hebben 155 de ramp overleefd. Een jongen van 9 uit Minneapolis is zonder ticket aan boord van een vliegtuig gestapt en naar Las Vegas gevlogen. Pas halverwege de vlucht kreeg het cabinepersoneel argwaan. De jongen was afgelopen donderdag naar de luchthaven van Minneapolis gegaan en kon zo langs de douane lopen. Beveiligers zagen hem over het hoofd. Daarna lukte het hem om zonder boardingpas het vliegtuig in te wandelen. Eenmaal in de lucht begon het cabinepersoneel te twijfelen, omdat de jongen niet op de lijst stond van kinderen die zonder begeleiding vliegen. Later bleek dat hij was weggelopen bij zijn ouders. Het weer. Vannacht en morgenochtend kan er mist voorkomen. In de loop van de dag schijnt de zon geregeld en het wordt een graad of 17. Dinsdag verandert er weinig, maar vanaf woensdag wordt het kouder en neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En we gaan nu even verder met onze hoofdgast. Want al doet het CDA niet meer mee, het land moet wel geregeerd. We praten nog even door met onze hoofdgast Peter Oskam, Tweede Kamerlid van het CDA. Waar waren we gebleven? Jan. Peter, we gaan het straks nog eventjes nog meer hebben over Europa. Maar we moeten toch ook eens eventjes wat meer hebben over jouw beleidslijn justitie. Dat enkelbandjesverhaal van Fred Teven. De VVD zou ons land veiliger gaan maken en de boeven zouden opgepakt worden. En op een gegeven moment komt hij met, we moeten maar iedereen een enkelbandje geven. Wat was dat? Ja, dat was een ordinaire bezuinigingsoperatie eigenlijk. Ja, nee, maar dat staat natuurlijk haaks op als je zegt, we gaan de boel veiliger maken. Dan zit je elke mafkees met een bandje op de bank. Ja. Ja, niemand begreep dat. Het ging natuurlijk puur tegen Teven zijn eigen ideeën in. Maar hij moest flink bezuinigen. Een paar 100 miljoen. En toen kwam dat idee uit de mouw. Maar goed, dat is voor grotendeel van tafel. Kijk, wij vinden het wel handig dat mensen, we hadden het net over Volkert van de G, mensen die met proefverlof gaan, dat die misschien wel een enkelbandje om hebben. Hè? Dus de laatste fase van je detentie, dat je dan met een enkelband naar huis kan. Maar wij vinden in plaats van een straf, als de rechter zegt je moet naar de gevangenis, dan moet je gewoon naar de gevangenis. Kan het niet zo zijn dat de ambtenaren van Teven zeggen, nou doe maar een enkelbandje. Ja, en ik vraag me altijd af wat daar dan precies de straf van is. Het klinkt een beetje dommig. Maar zolang jij dus niet uit achteraf via GPS... Het schijnt locatie... heel erg te zijn dat je dan thuis moet blijven de hele dag. Nee, mijn punt is namelijk dat je wordt eigenlijk helemaal niet gevolgd. Het is meer van, nou goed, er is een meisje verkracht. Eens kijken of hij met zijn GPS-pijler daar in de buurt was. Nee, nou, dan is het goed. Nee. Nou, de reclassering moet het uitvoeren. Die zouden dus kunnen kijken waar je uithangt. Ja, maar ze kunnen toch niet tienduizenden mensen de hele dag gaan volgen? Dat kan helemaal niet. Nee, dat is natuurlijk vrij lastig. Dus, dat gebeurt niet. Er wordt achteraf gekeken of je aanwezig was op de crime scene... Dat is de meest logische gang van zaken. Maar goed, het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld een contactverbod hebben... om in een bepaalde buurt te komen. En zo kan je wel iemand volgen of die zich aan de afspraken houdt. Ja, maar dan moeten ze nog steeds al die mensen gaan volgen. Ik denk dat het meer een achterafje wordt dan. In de meeste gevallen wel, denk ik. Nu zei onze Fred van ik moet bezuinigen, dus ik gooi wat gevangenissen dicht. Ja. Maar bleek er dan nog 15.000 mensen zitten te wachten op een gevangenisstraf. Ja. Dat snap ik niet helemaal. Nee, en hij heeft ook nog een ander idee. Om mensen die veroordeeld zijn in eerste aanleg... om die meteen vast te zetten in afwachting van het hoge beroep. Daarbij loop je natuurlijk het risico dat mensen in tweede instantie worden vrijgesproken. Of op een andere manier vrij uitgaan. En dat de staat dan flinke schadevergoeding moet betalen. Maar goed, je hebt gelijk. Die mensen, die 15.000 die nog moeten zitten... dat is natuurlijk een slecht verhaal. Zeker voor Teven. Als crimefighter. En ja, we hebben laatst een debat met hem daarover gehad. En ik heb niet echt het idee dat daar goede oplossingen zijn aangedragen. Het CDA wordt wel een crimefighter partij. Want de VVD die heeft zichzelf zo gepositioneerd bij de verkiezingen. Maar die maken het dan niet waar. Willen jullie gewoon die gevangenissen openhouden... en die 15.000 man gewoon de baas inzetten? Dat zouden wij wel graag willen, ja. Wij hebben destijds bij Kunduz ook getekend voor sluiting van gevangenissen. Maar veel minder dan nu. We hebben toen, ik zeg uit mijn hoofd, iets van 34 miljoen. En het is nu 700 maar miljoen. Maar eigenlijk stellen we hier toch vast in dit gesprek, als ik goed heb meegeluisterd, dat er zoveel gevangenissen zijn dat er niet mensen in de gevangenis zouden moeten, dat ze niet minder, maar meer gevangenissen zouden moeten hebben om ze allemaal op te bergen. Of... Nou, in ieder geval zijn er gevangenissen genoeg om ze in te pleuren. Alleen dat kost geld. En dat is een beetje het probleem, denk ik. Nee, ja, goed, ja, of je hebt te weinig of je hebt genoeg gevangenissen. Ja, we hebben dus blijkbaar 15.000 mensen rondlopen die ook de bakken nog in moeten. Is daar plek voor of niet? Ja, hij maakt plek. Want hij zet dadelijk gewoon 6 mensen op 1 cel. En de vraag is of dat goed is met minder bewakers. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat als meer mensen op 1 cel zitten... Dit is je vakgebied. Wat is wel goed? Want ik moet best meedoen in een potje tevenbesje. Maar het lijkt mij redelijk duidelijk dat die man met bezuiniging is opgeschreven... waar hij zelf ook niet achter staat. Toch, hij lijkt me ook niet echt een diehard fan van enkelbandjes van nature. Dus nee, maar ik denk kijk, het slaat door. Er moeten te veel gevangenissen dicht, terwijl er nog heel veel mensen hun straf moeten uitzitten. Ander punt is dat in tijden van economische neergang het aantal strafbare feiten meestal toeneemt. He, mensen die zorgen toch voor zichzelf, dus die gaan stelen en die komen dan weer in de gevangenis. Nou ja, je moet er niet aan denken dat dadelijk er te weinig gevangenissen zijn. Dus we moeten eigenlijk gewoon niet bezuinigen op justitie. Nou ja, het is ook een verkeerde bezuiniging, omdat... Is er een goede bezuiniging dan? Nee, wat ik even wil uitleggen is natuurlijk dat die duizenden bewakers die eruit worden gegooid, die komen allemaal in de WW en later in de bijstand. Dus dat is natuurlijk een probleem. Dus het is een verschuiving van gelden, dus het is geen echte bezuiniging. En bovendien, ik geef maar een voorbeeld, de Koepelgevangenis in Arnhem, daarvan loopt het huurcontract van 4 miljoen per jaar tot 2019. Dat gaat gewoon door. Dus er zijn vast een heleboel goede argumenten waarom dit allemaal slechte bezuinigingen zijn. Ja. Maar wat zijn dan goede bezuinigingen op justitie? Nou ja, ik denk dat of bestaan die niet? Ja, die bestaan wel. Hè, maar het ministerie van Justitie moet 1 miljard bezuinigen. Dat zit voor een groot deel in de ketenpartners. Ook het Openbaar Ministerie die moet een kwart van haar begroting bezuinigen. Dus 134 miljoen. Zij zijn eigenlijk de spin in het web in die strafrechtsketen. En ja, dat gaat natuurlijk helemaal wel fout. En die mensen herhaal de vraag nog een keer. Ja, ik begrijp uitstekend uitleggen wat allemaal geen goede bezuinigingen zijn op justitie. Maar is er dan überhaupt wel wat te bezuinigen? En via waar dan? Ik denk dat 1 miljard dat het te veel is. Het Openbaar Ministerie heeft bijvoorbeeld zelf gezegd, wij kunnen 80 miljoen bezuinigen. Dat zijn ook de bezuinigingen die al lopen, zeg maar, uitgestelde bezuinigingen van Balken en de Vier en van Rutte 1. Daarvan hebben ze gezegd, daar hebben wij op gerekend. Daar kunnen we ons op instellen. Alles wat er overheen is gekomen met Rutte 2, dat is te veel. Maar misschien kun je ook nog wel bezuinigen op het ministerie zelf. Dat is een interessante opvatting. Daar hoor ik ze nou nooit over. Nee, dat is... Willekeurig welk ministerie trouwens, hoor. Maar goed. Nee, maar snij je in eigen vlees is heel lastig in Den Haag, geloof ik. Hè? Ja. Zeker. Maar je kan beter ook gewoon eens een soort struiker over de bevolking leegjatten. Dat is wat er nu gebeurt. Ik vraag er zo op door, omdat ik de indruk krijg dat waar je ook kijkt, zijn altijd uitstekende argumenten om dingen niet te doen. Moeten we dan alles maar niet doen? Dat kan toch ook niet? Nee, maar kijk, ik vind ook het Openbaar Ministerie en de politie en de rechtbanken, ze kunnen allemaal bezuinigen. Het kan stukken efficiënter, het kan veel voordeliger. Dus daar valt nog heel veel winst te boeken. Wat ik nou zo, sorry dat ik weer onderbreek. Maar ja, maar onderbreek die man nou dat niet. Oh jawel, sorry hoor. Je hebt gelijk ook. Nee, maar ik hoor telkens dat er efficiëntieslagen gemaakt zouden moeten kunnen worden. Iedereen die we hier spreken, die denkt dat. En toch gebeurt het maar niet. En dat vinden wij zo, inderdaad zo wonder, zoals dan terecht opmerkt. Bij ons weet het wel te vinden, maar thuis kennelijk niet. Nee, kijk, het gebeurt nu wel. Alleen mensen moeten omschakelen. Die moeten gewoon toch wel het idee hebben van ja, nu komen wij ook aan de beurt. En dat zie je bij de rechtbanken, dat zie je bij het Openbaar Ministerie. Die zijn jarenlang ongemoeid gelaten. En Balken en de Vier heeft toen al gezegd van nou ja, in 2013 komen jullie aan de beurt. Vervolgens Rutte 1 daaroverheen. Dus 80 miljoen is natuurlijk ook een enorme bezuiniging op een begroting van 500 miljoen. Alleen, ja, als daar nog meer overheen komt, dan gebeuren er ongelukken. Ja, dan worden ze, wat ik net al zei, redelijk wat van de burger afgenomen. Dat is alleen al aan bezuinigingen, tenminste aan lastenverzwaringen en noem maar op. Belastingen die omhoog gaan. BTW dat het omhoog gaat. Maar een van de dingen die je net zei, dat was toch wel een kleinere overheid. Een terugtrekkende overheid. Dat was overigens iets waar de VVD altijd voor stond. Naar de overheid is onder de VVD gegroeid. En groeiende. Begrotingstekort is overigens ook gegroeid onder de VVD. Zouden ze ook iets aan doen. Maar dus het CDA wil een kleinere overheid. Hoe? Ja, dat was het. Hoe gaat het gebeuren? Ja, ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Hoe? Nou ja, als je minder uitgaven hebt voor de staat, voor de overheid, dan ga je natuurlijk zelf die overheid kleiner maken. We hebben het net al gezegd, je moet efficiënter gaan werken, maar het moet ook doordachter. Ik geef één voorbeeld. De diesel gaat 2 cent omhoog. Al die vrachtwagenchauffeurs die normaal gesproken in de grensstreek gingen tanken, die gaan nu net over de grens tanken. Dat scheelt je enorm veel accijnzen. Dus en je draait al die pomphouders de nek om. Nou, dat soort ideeën, daar moeten we natuurlijk van af. En nu zitten er veel te veel mensen te denken over hoe ze dingen willen veranderen. Maar dat is een lastenverzwaring. Dat is een lastenverzwaring. Dat is een slecht idee, maar hoe wordt de overheid er kleiner van? Nou ja. Nee, je zei net, de overheid moet kleiner. Hoe? Wat gaan we doen om een kleinere overheid te doen? Nou, taken afstoten. Zoals? Ja. Van alles. Ja, van alles? Ja. Ah, nou, dat is toch lekker. Ik ben toch wel blij dat de Tweede Kamer zegt, ik vind het lastig, omdat ik zelf natuurlijk in de portefeuille justitie zit. En je kan moeilijk taken van de politie bij een commercieel bureau neerleggen. We hebben daar van de week ook over gesproken. Of we BOA's, dat zijn die buitengewone opsporingsambtenaren, of we die via een commercieel bureau zouden willen inhuren. Dat willen we allemaal niet. Dus nee, dat begrijp ik. Dat is vrij lastig. U zegt net dat het CDA wil dat de overheid kleiner wordt. Ik vraag hoe. U zegt, nou, het wordt kleiner. Waar dan? Ja, van alles. Dat is niet echt. Nou ja. Bovendien, ik ben in een branche gezeten die al 20 jaar lang achteruit holt. En toen we 20 jaar geleden zet je een afdeling met 15 man. En een vergelijkbaar product wordt nu gemaakt een afdeling van 5 man. Dat is in het bedrijfsleven heel gebruikelijk. Want anders verdien je geld, dan ga je kapot. Punt. Waarom kan het niet bij een ambtenarij of een ministerie? Dat kan ook. Waarom gebeurt het dan niet? Dat heeft niet iets te maken met het besef, met het gevoel dat het geen echt geld is wat de overheid uitgeeft. Dat je dat er altijd weer kunt gaan halen bij de burger. Ja, zo is het heel lang natuurlijk wel gegaan. Kijk, wat je nu ziet is dat we wel moeten bezuinigen. Ik geef een voorbeeld. Het Openbaar Ministerie, 80 miljoen moeten ze bezuinigen. Gaan ze doen door een tussenlaag weg te halen. Door efficiënter te werken, door te digitaliseren. Maar goed. Dan loop je tegen het volgende aan, dat de politie eigenlijk een procesverbaal aan het Openbaar Ministerie via de computer moet aanleveren. Dat doen ze niet. Ze brengen een pak papier. Het Openbaar Ministerie gaat dat inscannen. Er wordt een mannetje, in plaats van dat het geld oplevert, kost het geld, gaan een mannetje erbij halen om dat allemaal in te scannen. En vervolgens gaat het via de computer naar de advocatuur en naar de rechtbank. Ja, dus... Er is alleen, nog een wereld te winnen. Alleen met de modernisering krijg je dat toch voor elkaar? Mm-hmm. Gelukkig heeft de overheid een hele goede netwerk, waar het grote automatiseringsprojecten betreft. Ja, ICT-projecten bij de overheid, dat is veilig, dat is altijd top. Komt altijd goed. Niet echt, hè? Nee, nooit. Nee, echt nooit. Nee, er worden miljarden weggekeild. Ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk vreselijk. Nee, het is eigenlijk gewoon iets wat niet kan. En het wordt ook, er is onvoldoende afstemming, ook tussen de partners. Nee, maar iedereen doet maar wat, joh. Maar dat heb je toch ook gezien toen al die politie, kleine politiemachtjes in heel Nederland, die hadden allemaal een ander besturingssysteem. Die konden niet met elkaar communiceren via de computer. Nee. Dus als jij dan in Amsterdam gezocht werd en je reed in Twente, kon Twente dat niet zien in een computer. Nee, die had een ander besturingssysteem. Ja, dat is toch om te janken, joh. Nou, misschien moeten we even kijken bij het CIEB. Dat is een bijzonder efficiënt gedigitaliseerde organisatie. Ja, daar gaat het allemaal heel erg goed. Dat gaat fantastisch. Ja, daar gekke, dat kan het ineens daar wel wil je raar, liever niet mee te maken hebben. Nee, maar dat ik even zeker. Dat die hebben het goed voor elkaar, automatisering. Dat tuig. Dat is echt van snelheidsovertreding tot bekeuring op het klimaat in 12 seconden. Heb je trouwens gezien dat nieuwe bureau wat ze hebben neergezet? Dat nieuwe kantoor? Die gouden kranen, ja, ik heb er vragen over gesteld. En, ongelooflijk. Het ziet er heel luxe uit en iedereen ergert zich er kapot aan. Maar de staatssecretaris heeft er antwoord op gegeven. En die heeft gezegd, nou ja, het is binnen de marges gebleven. Nou, dan vraag ik me af welke marges dat dan zijn, zeg. Ja. Ongelooflijk. Daar hebben ze toch een luxe ding neergezet, jongen. Daar jacuzzi toch in elke kamer. Jongen, met een of andere Italiaanse nicht. Die heeft dan de styling gedaan met een compenseel de muren gekwast. Het is niet te geloven. Ja, het ziet er erg mooi uit. Maar ja, je moet toch wat met al die miljarden die ze van ons afnemen, toch? Ja, je kan het ook in de gracht flikkeren, bijvoorbeeld bij Brussel. Maar het is toch leuk dat ze hier een kantoortje neerzetten, hè? Laatste vraag, voor we aan de sporten gaan. Hoe erg is het als Rutte 2 nog pak en bijt een half jaar blijft zitten? Ja, als ze deze plannen willen uitvoeren en ze krijgen daar steun voor, dan is het natuurlijk heel slecht voor Nederland. Dan bezuinigen we en dan komen we volgend jaar weer voor de volgende 6 miljard te staan. De werkloosheid neemt enorm toe. En de woningmarkt is ook nog niet vlot getrokken, dus Ik vind het wel redelijk dramatisch. Mag ik het opvatten als een oproep aan Pechtold en de vrienden van de SGP en de ChristenUnie en Ojik van GroenLinks om het vooral te laten zinken? Of? Nou ja, niet te laten zinken, maar ik vind dat de plannen alleen maar door moeten gaan als Nederland daar beter van wordt. Gaat het gebeuren zonder nieuwe verkiezingen? Ik ben bang van niet. Nou. Ja. Nou, Peter, bedankt voor dat je er was. Peter Oorskamp, Tweede Kamerlid. Leuk dat je bij ons was. Ja, ik vond het ook nee, wel leuk. Nee, wat was het zeker, hoor. Het was een beetje droevig einde, maar voor de rest... Maar dat maakt het niet zoveel uit. Het zijn droevige tijden, dat kun jij daaraan doen. Leuke nieuws is Twente, Ajax, PSV en Feyenoord winnen. En wat we daarvan moeten maken, vragen we gewoon aan Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goeie nacht, Leo. Leo Driessen. Een hele goeie nacht, Leo. Leo Driessen. Ja. Hele goeie nacht, Leo. Een hele goede nacht, Leo. Ja. Kapper. Hij is al boos. Dag, Leo. Ik ben helemaal niet boos. Zie je wel. Nou, je bent eigenlijk de laatste weken boos. Maakt niet uit, Leo. Ik ben de laatste weken ook niet boos. Een hele goede nacht, Leo. Goeiedag, dag, Leo. Dag, Jan Heemskerk. Dag, Leo. Nou. Is hij zeggen, ik hoor ook nog iets naast jou, Jan. Ja, nee, dat is de echo. Dat is dicht. Oh, dat is echo. Ja, okay. Ja. Jan, stel eens een vraag. We gingen serieus met Leo om voortaan. Beste Leo. We gingen serieus met Leo om voortaan. Beste Leo! Godverdomme! Ja? Ja, we spreken die dingen af. Kun je kaders, man, ik wil een vraag stellen! Op woensdag, dat klinkt zoiets heel reëel, weet je wel? En dan is beste Leo! Ja. Een hele goede nacht, Leo! Leo! Dat dan kan, heb je dus zo'n redactievergadering en dan stelt Jan aan Jan voor. Dan gaan we maar serieus met Leo om. Ja, sorry. Een hele goede nacht, Leo! En er komt uiteindelijk niks van terecht. Nee. Leo? Ja. Ik heb gezegd dat Feyenoord kampioen wordt. En dat ziet er wel naar uit. Hè, want zelfs De Vrij is weer in topfit. En die werkt weer lekker de ballen weer uit de goal. En in de goal. En Pelé, die werkt ze ook in de goal. En hartstikke goed, of niet, Leo? Is dit een open vraag? Ja. Ja. Dat hadden we ook afgesproken, toch? Ja, hebben we ook afgesproken. Kan die open genoeg? Nee, ik bedoel, Twente staat bovenaan, hè. Twente wordt kampioen, dus dat blijft gewoon zo natuurlijk. Denk je dat echt? Ja, dat denk ik echt. Maar die winnen echt op zijn PSV's de laatste tijd, gewoon met juist de hakken over de sloot. Dat is het kunstje, hè? Ja, nou, over 2 weken krijgen we misschien al wel wat meer duidelijkheid. Twente Ajax. Ja. Ja. Lijkt me een mooi potje. Zo, wat vond je vandaag van Ajax, Leo? Nou, als je kijkt naar het aantal geblesseerden en het aantal spelers wat Ajax al niet meer moet heeft missen. Ja. Ja, dan hebben ze, zeg maar, dat jonge spul heeft het niet zo heel slecht gedaan. Wel mazzel gehad in de eerste helft zomaar 1-2-0 achter kunnen staan. Ja. Daar hadden Utrecht maar, ook voetballers mee moeten brengen, hoor. Wat zei jij, sorry? Daar had Utrecht ook voetballers mee moeten brengen. Ja, dat is waar. Nou ja, van de Gunnen in de tweede minuut. Oud-Ajax ziet. Dan in het keeper af. Ja. Schuift de bal net naast. En zonde, ja. Dat was een goede kans. Maar Ajax heeft op de goede momenten een mooi doelpunt gemaakt. Serrero komt erin voor de geblesseerde De Jong en scoort op slag van rust. Het was een mooi meegenomen, want iedereen dacht dan gaan we met 0-0 de rust in. Nou, daar zijn ze bij in Amsterdam de laatste tijd wel heel erg blij mee als het een 0-0 blijft tegen Utrecht, toch? Ja, maar inderdaad, ik zat ook daar naast zo'n moppervak met allemaal van die oudere mannen zoals ik. Die dan, dit gaat nooit weer 0-0 met de rust. Maar het was ongeveer de eerste bal die ze in het strafschopgebied wisten te krijgen. En dat was nee raak, hè? Dus je zou, de tweede helft was ook een beetje van, het leek wel alsof ze hun best deden. De eerste helft was echt verschrikkelijk geschuif. Niet om aan te zien, Leo. Nee. Echt, of wel? Maar ik heb wel begrepen dat Johan Cruijff, jullie moeten toch morgenochtend allemaal echt die column van Johan of zelf lezen of hem laten voorlezen. Want er staat me toch een partij waarheid in deze keer. Nee, oké. Echt waar? Vertel dan. Nou, doe eens een tipje van de sleur. Nou. Een hele goede. De grote Johan Cruijff is er dus achtergekomen. Die heeft de hele week volgens eigen zeggen alle Europese wedstrijden van Nederlandse teams zitten bekijken. Oh. En ook de Nederlandse competitie dit weekend is goed bekijken. Nou. En hij is eruit. Hij heeft de oplossing. Nou, en? Nou, het is dus zo. Het is hem opgevallen dat spelers aan de bal komen. Meestal verdedigers en of middenvelders. En dat Ajax, of niet alleen Ajax, maar alle Nederlandse ploegen van daaruit opbouwen. En dat niet goed is. Oh, nee. En wat dus, moeten ze dan doen? Dat moeten spelers doen die dat wel kunnen. Oh, die dat wel kunnen. Dus we moeten echt geen verdedigers meer opstellen. Daar laat hij niet bij. Die laat ons niet zomaar zitten met een halve opmerking. Precies. Nee, zei hij. Nou. We moeten een voorbeeld nemen. Aan? Bayern München. Ah! Oh, dat is ook grappig. Zit er niet een trainer die ook een beetje van dezelfde doctrine is? Nou, onze Pep. Onze Pep. Dat is toch een vriend van onze Jo. Ja, toch? Hè? Ach, maar het is uiteindelijk natuurlijk allemaal de hand van Louis van Gaal. Ja, Louis van Gaal natuurlijk. Ja. En bij Barcelona ook, ja. Dus ja, zeg jij nu eigenlijk zoveel... Hey, goeienacht, Leo. Leo, zeg je nou zoveel als dat Cruijff eindelijk toegeeft dat het systeem van Gaal het beste is? Nee, wat mij opvalt is dat als de grote Johan Cruijff spreekt, dan wordt het gewoon in de column gezegd. En hij komt met een enorme waarheid als een enorme koe aankakken. Dat het dan blijkbaar ook maar gewoon zo opgeschreven wordt. Hé, hey, Leo! En dan denk ik tegelijkertijd. Ik vind dit concept toch minder leuk. Ja, maar hoe zit dat met de fluwele revolutie? Wat leren ze daar dan? En goeienacht, Leo! Dat kan ik je vertellen, hè, wat ze daar leren. 600 keer opzij schuiven in de achterhoede. Ja. Jij was bij de wedstrijd Ajax Utrecht. Leo? Je kan rustig bier gaan drinken. Ja, nou eens even op met al die privé-onzin van de tribune en zo. We hebben Leo Dries aan de telefoon. We kunnen eens de diepte in over voetbal. Ja, en niet dat geouwe neel wat jij op die tribune zit te doen. Gewoon een keer een beetje de diepte. Leo? Ja, hè, Jan Roos. Wil jij niet zo tekeer gaan tegen je collega? Sorry, Jan. Nou, bel hem even anders van de week, Leo. Leo? Ja, ik ben wel. Toch jammer, hè, dat Fred geen zin had in AZ. Want nee, dat was mooi geweest dat Fred naar AZ ging. Fredje! Wat praat je ineens daar? Nou, dat Fred Rutte toch niet naar AZ wilde. Want dat was mooi geweest. Die noemde je dat bij AZ. De Slisbeck, toch bedoel je? De Slisbeck, ja. Zeg het dan gewoon. Ja, ik denk dat vond Leo niet leuk. Sorry. Oh. Ja, sorry. Nee. Hey, ik vind het niet leuk trouwens. Nou, de Slisbeck niet? Nee, dat jij zo... Maar het is wel jammer, want Fred is wel een hele goede trainer. En dat kan AZ best gebruiken. Ja, ja. Nee, maar... Fred heeft zijn boek nog niet uit. Dat was toch? Even lachen, Leo maakt een grapje. Nee, dat is helemaal niet geen grapje. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft tot januari nog aan het boeken lezen. Oh, hij wil... En daarom wil hij geen andere club. Fred heeft een sabbatical. Zelfhulpboeken. Een sabbatical. doe een sabbatical met een slis, dat is niet te doen, joh. Nee, nee, ik heb toch ook geen slis? Nou, je hebt gelijk. Ik doe hem zo, een sabbatical, kijk maar. Nee, als Fred. Je moet als Fred. Sabbatical. Oké, nou, goed. Jezus, nog aan toe. Wat? Dat is een heel saaie competitieweekend, mag ik het zeggen? Ja, maar ik wil toch even over PSV hebben. Die gingen toch ook weer op zijn PSV-feest in de laatste minuut met de hak over de sloot? Ja. Jammer, die keeper is hier bijna alles eruit rost en dan gigantische fouten gaat bij de tweede doelpunt van PSV. Ja, maar dat is wel jammer. Ja, dat was wel jammer. Tenminste, voor RKC dan. Ik ga eventjes de... maar alle koplopers hebben gewonnen. Ja. Ze staan allemaal bij elkaar. Jan. Feyenoord, Ajax, Jan. PSV en Twente. En daarvan wordt Twente uiteindelijk kampioen. Dus dat hij dan uiteindelijk... Wil je nog iets zeggen, Leo? Ondertussen vertelt Leo dat Twente kampioen wordt en dat ze de top nu bij elkaar staan. Ja, goed, Hele goeie! Nou, doe nou even die vraag, die open vraag. Wil je nog iets? Wil je nog iets kwijt, Leo? Nee. Oh. Echt niks? Misschien een voorbeschouwing op de Hinterland? Oktober. Die doet er allemaal niet meer toe, hè? Ja, maar Hinterland, er is een Hinterland is er aanstaand tegen Hongarije. Oh, daarom zeg je Hinterland, omdat dat tegen Hongarije is. Ja, dat is natuurlijk niet tegen elkaar. Wat een ongelooflijke waardelijke steengrap is dat, zeg. Een Hinter... Leo, hoe kijk je tegen de Hinterland aan? Hinterland! Hoe verzin ik het? Ik heb geen idee over. Maar goed, Leo, hoe kijk je tegen de Hinterland tegen Hongarije aan? Nee, Hongarije en dan Hinterland. Ja, een van de twee. Nou ja... Ik zat te hopen dat we het serieus pakken, want we moeten nog punten verzamelen. Want we staan op de negende plaats op de wereldranglijst. We moeten op de achtste plaats komen te staan. Want anders komen we in een hele zware pool terecht volgend jaar in Brazilië. En dan kon dat toernooi wel eens heel erg kort gaan duren. Ja, nou, dat kan toch wel. Heb jij even een seconde, Leo? Wat is het, Jan? Wanneer is dat Israël? Volgens mij 11 oktober, Jan. Waarom gaan we dat er nu over hebben dan? De voorbeschouwing, hè? Dat is over een paar dagen namelijk. Oké, leuk. Dat doen we toch altijd? Is het nu ineens dat veranderd? Tegen Hongarije. We maken in de Hinterland tegen Hongarije. Hongarije. Weet je wel. Hey Leo, mag je bedanken, want je was heel scherp. Ja. Nee, ik vond mezelf ook wel erg goed. En, in alle rust, hè, trouwens. Scherp in alle rust. Ja, en je was vandaag ook heel goed op de televisie. Ja. Ik vind jou een aanwinst. Maar ja, voor wie, hè? Yep. Een hele goede nacht, Leo! Tot zien, ik toch? Jazeker! En? Nog steeds niet! Hè? Wat is er aan de hand met die man? Ja, ik weet het, hij heeft een serieuze rietis opgelopen of zo. Maar het gaat er allemaal niet meer over nooit. Nou ja. Zonde! Is hij een beetje impotent geworden of zo? Ik weet niet, zou ik er eens naar vragen of dat een keer afgelopen kan zijn? Want eigenlijk zijn beschouwingen op het serieuze interesseert me eigenlijk ook geen fuck. Nee, dus regel dat maar even, ja. Ja, is goed. Nou, dag Leo! Tot volgende week. Tot volgende week, Leo. Dag, Leo. En hele goede nacht, Leo. Hè? Ik doe er niet mee. Dag, Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. De laatste weken zijn een stuk rustiger geworden als het om de meisjes gaat. Maar je weet maar nooit. Onze Martien. Vorige week vertelde ik al wat een ongelofelijke hekel ik heb aan bejaarden. In Tsjechië hebben wij daar een spreekwoord voor. Ajako slept zakni, formatov meli bista datanada prasata. En dat betekent, als die brood begint te schimmelen, moet je het aan die varkens geven. Deze week plofte bejaardensos 50 plus uit elkaar. Naast dat er ruzie was en dat er allemaal mensen moesten opstappen, zoals bij alle voorgaande oudere partijen, was er nu een partijleider die in opspraak kwam. Henki Spermatenki Krol bleek niets meer dan een egoïstische oplichter. Meneertje bleef maar hameren dat die oudjes recht hadden op hun pensioen. En dat die jeugd moest dokken en zelf genoegen moest nemen met minder. En dan sta ik er niet zo vreemd van te kijken dat die Krol zijn medewerkers bij die kikrand geen pensioenpremie liet betalen, zodat hij ook niet hoefde af te dragen. Alles is voor Bassie. En dat is nou exact die ellende van die oudere partijen. Het is niets meer dan alles opeisen, maar er bitter weinig voor terug willen geven. Henk Krol staat voor alles wat er mis is met de ikke en de rest kan stieke cultuur onder deze mensen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En dan ga ik het ook weer over Noiken hebben, hoor. Mijn hormonen spuiten weer uit die oren. En in mijn gezicht. Mooi hoor. Deze week gooide Buma van het CDA dus het overlegpijltje erbij neer. Maar al tijdens de algemene beschouwingen gaven PVV en SP er de brui aan. Een rustige tijd dus voor de socialisten. En vandaag dus voor de tweede keer op rij hun Haags geluid. Dit keer met Sharon Gesthuizen. Het Haags geluid. Hele goede dag. Sharon Gesthuizen van de SP. Goedenacht. We gaan het zo heus over het kinderpardon hebben, hoor. Maar wat fijn, hè? Weer een zetel erbij in de peilingen. 25 is het deze week alweer. Wanneer gaan jullie nou eens een keertje verzilveren? Ja, nou ja, er zullen hopelijk toch snel verkiezingen zijn, denk ik. Oh, toch? Ja. En wanneer? Ja. Want vorige keer zei je, geloof ik, dat het ook weer snel zou gebeuren. Maar wanneer nu? Kunnen we een... Een beetje voorzichtig met potlood in de agenda zetten? Een piketpaaltje slaan? Ja. Ik weet het niet. Volgens mij sprak ik u 2 weken geleden en toen had had ook geen slechte verbinding. Toen had de burger nogal wat hoop, maar op dit moment is dat volgens mij wel allemaal langzaam door het plekje aan het zakken. Dus, mevrouw Gesthuizen, u stapt net even in een mobiel telefoon verkeerszwart gat. Doe even 1 stap naar links. Of 2. Oh. Is het zo beter? Ja. Ik ga even naar de keuken. Dat gaat. Ja, dat zien we graag, hè. Ja. Dat de meisjes dat hoor je echt zelden de laatste tijd. Wat wordt het? Gehaktballen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind niets erotiserender dan een vrouw met een schaal gehaktballen. Meen je het nou? Ja, het komt omdat ik gek ben. Maar ik schat er toch een beetje meer op pompoensoep in. Nee. Ja, dat is wel waar. Shit. Maar een gehaktbal af en toe, of een hamburgertje, ook lekker hoor. Een hamburgertje, ja, mooi. Nou, heel lekker. Ja, heel lekker. Hey, wat vind je nou van de gesodemieten met al die partijen die nog steeds zo met het kwijl uit de bek richting Dijsselbloem hupsen? Nou ja, het schiet gewoon niet op. Dat is denk ik het voornaamste. Ik bedoel, de financiële beschouwingen, ja, ik god weet wanneer ze wel zijn. Maar het is overduidelijk dat helemaal niet opschiet. En ik denk dat heel slecht is voor het vertrouwen van de burgers en de bedrijven. Ja, dat hebben we toch al niet meer. Maar wat ik zo grappig vind... Nou, wordt volgens mij u toch nog wel een beetje. Nee, echt niet. Ja, ik heb wel vertrouwen in u, maar niet in de politiek. Oh. Mevrouw Gesthuizen, het ziet er toch wel naar uit dat GroenLinks zich weer in het pak laat naaien. Liever gezegd, dat ze weer mee gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb begrepen dat meneer Van Ooyek iets met mobiele telefoons wil doen met zijn leden, zodat iedereen geraadpleegd kan worden. Dus we zullen het zien. Kijk, ja, als hij echt naar zijn kiezers luistert, ja, dan moeten we dat natuurlijk nog zien. Maar het plan, ze zijn toen met het Koendersakkoord meegegaan. Dat heeft ze geloof ik driekwart van het kop al gekost. En nu willen ze toch wel weer mee gaan doen. Het is toch eigenlijk om te janken dat je met je 4 droevige zeteltjes... Ja, maar misschien is het interessant om te vragen waarom mevrouw Gesthuizen denkt dat zo is, dat ze dat weer doen. Waarom denk ik dat ze dat misschien niet gaan doen nu? Nee, waarom zouden ze het wel doen? Wat zouden ze bezielen om nou weer in zo'n Kungus trap te vallen? Ja, omdat een partij dan denk ik hoopt dat hij toch iets kleins terugkrijgt voor het inleveren van een andere... 2 stappen naar links! Iets wat dan dus verkocht kan worden als iets heel groots is. Ja, maar dat is toch al gebeurd nu? Wat hebben ze niet gekregen? De kindertoeslag? Nee, dat leek wel eventjes zo. Dat is alweer teruggedraaid natuurlijk. Ja, dat is toch anders gelopen dan Van Ooyek in eerste instantie dacht. Maar goed, Van Ooyek is natuurlijk een andere partijleider dan Jolande Sap dat was. Dus ik weet toch niet of hij... 2 stapjes naar links. Of 1. Of 1 stapje. Ja, nu is het beter, ja. Ja. Nee, dit is een prima principiële houding, hè? Roemer, vorige week meteen, het begin van de algemene beschouwing. Hopsakee, stoppen ermee. We hebben hier niks mee te maken met dit gesprek. Maar wat dan? Wat is nou eigenlijk de strategie? De strategie van de SP. Ja, natuurlijk verkiezingen, de zeteltjes binnenhalen, maar dan? Ja, wij willen echt verkiezingen. Ja, en dan moet er een andere coalitie gevormd worden. Ja, precies. Nou. Dat is dan noodzakelijk. Zo, Jan, ben je tevreden met de antwoord? Nee, maar dan kunnen ze even... Het is net als dat jij naar voetbal vraagt, en wat ga je dan doen op het veld? Nou, ik pak de bal en schiet hem in de goal. Oh ja, joh. Ja. Ja. Oh. Hoe dan? Ja, door gewoon heel hard tegen dat ding aan te rammen. Nee, maar dat was eigenlijk... Maar eigenlijk zie je dezelfde principiële houding nu bij het CDA. Hè? Ik bedoel, die zeggen ook van, er is met ons altijd te praten. Als het maar wel voor ons echt wat zal opleveren. Goed, hè, van het CDA. Dat ze uiteindelijk toch ook principes schijnen te hebben. Je kunt hem een hoop verwijten. Maar dit doet hij toch heel goed. En je ziet ook dat het CDA, volgens mij is het CDA nu zelfs de VVD voorbij. Ja, ja. Alleen jullie en de PVV nog, hè? Ja. Voor zich dulden. Maar dat gaat hij niet redden. Nee, hè? Nee, maar wij herinneren ons ook nog wel van het CDA... dat toen vlak na Rutte 1 zaten ze hier ook af en toe wel aan de telefoon. En toen waren ze zo koetsie-koetsie met links. Ze was helemaal met de PvdA en ze waren helemaal klaar met het liberale geluid. Ik vind het toch wel een wonderbaarlijke wending binnen één partij... dat die rechtervleugel, zeg maar, ineens helemaal los is. Het is walgelijk. Nou ja, wat is walgelijk? Het is in ieder geval raar. Ja, het is walgelijk, ja. Ik vind het echt heel naar. Ik vind het kiezersbedrog aan alle kanten. Ja. Nou ja, om eerst zo te dwepen met... linkse standpunten tijdens de verkiezingscampagne. En over wie heeft u het nu? CDA, Jan, nog steeds. Nee, het ging over de PvdA. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, nee, maar kijk, begrijpt u dat ik even het angel uit het vlees trek? Want ik weet zeker dat Jan dacht dat het over het CDA ging en dat u het over de PvdA had. Dan begonnen we het even over. Ja. Nee, maar wat heeft de SP nou in godsnaam eraan om het CDA aan te vallen? Er is niks te halen, dus valt ze PvdA aan. Heel goed. Okay. Let nou eens een keer op. Ja, maar als dat principieel juist is, dan ben ik altijd bereid om dat te doen, hoor, met CDA aan te vallen. Oh, je hebt gelijk ook. Ja. Maar aan de andere kant, als jullie straks willen regeren... is de PvdA samen met meneer Van Ooyek ongeveer de enige reëel denkbare partner. Als je het daar al mee haalt, zeg maar, überhaupt. Dat weet ik niet. Ik denk dat wij ook wel met andere partijen kunnen regeren. Alleen ja, het lastige van deze coalitie is dat ze... de PvdA en VVD, dat hebben we natuurlijk al heel vaak tegen elkaar gezegd... dat ze lijnrecht tegenover elkaar stonden met zo'n beetje alles in de campagne. Ja. Twee stappen naar links. Dat moet je dan niet doen. Dat moet je niet doen. Is het nu zo erg? Ja, ja ik weet het. U heeft er nou, denk ik, al 8 stapjes naar links gezet. Dat betekent dat u een heel groot huis heeft. En mag dat dan wel voor de partijleider? Ik ga op het balkon nu. Als ik pas erop dat u niet afpleurt. Kolletje, kijk uit hoor. Ik kijk heel goed hoe hoog woont u? 1 hoog. Oh, meid, dat kan je wel hebben. Nee, dat valt wel mee. Ja, tussen de bloemetjes sta ik nou. Oh, meid, en de bijtjes. Nou, zullen we het nog even over dat kinderpardon hebben? Want anders gaan we helemaal voorbij aan uw portefeuille. En dat is ook weer zo'n gedoe. Ja. Ja, Jan, vertel jij eens een vraag over kinderpardon. Nou, er dreigt weer een groep tussen jeugd en ouderen en volwassenen pardon in te vallen. En mevrouw Gisterhuis heeft zich daar van de week weer vreselijk druk over gemaakt. Dus ik wou weer vragen, gaat het nou goed komen? Of worden deze arme zielen weer gedeporteerd naar enge landen? Wilt u een eerlijk of een diplomatiek antwoord? Eerlijk, denk ik maar. Ja, ik zie het heel somber in. Ik zie de staatssecretaris heel hard vasthouden zijn eigen lijn. En ja, we hebben al een debat gevoerd en daar heeft de Partij van de Arbeid gewoon gezegd van nee hoor, niks, het is niet in de regels. Ja, en daar waren dus 2 jaar geleden nog welkom, toen het om Mauro ging en de PvdA niet in de coalitie zat. Toen maakte dat niet zoveel uit, maar nu lijken ze toch de lijn van Teven te volgen. Ja, dus u heeft het al gedaan hoor, maar u krijgt van mij altijd alle ruimte om de PvdA af te vallen. Dus dat is toch ook wat, hè? Dus eerst gingen ze dan met aan de haal met dat huilende negertje Mauro. Oh, die was zo zielig en zo treurig. Oh, goedje doetje, moet je nou kijken. En dat rechtse tuig, die vermorzelt dat jong. En die willen ze terugsturen naar Takitikiland. En die vuile, smerige, harteloze hufters van de VVD. En nu doen ze hetzelfde. Zeker. Nou, dat was een hele... dat was nee, maar dat is wel... Maar dat is echt open PvdA. Vraag, Jan. Nee, maar dat is echt PvdA. Dat is echt PvdA, hè? Ja, een beetje wel, ja. Ze doen het op meer dossiers natuurlijk. Zeg, maar nou hebben we natuurlijk van de week ook die affaire met die boot gehad. Met die 200 drenkelingen en zo. Lampadusa. Daar staat Europa en Nederland ook niet zo heel netjes op, hè? Of ja, wat hebben wij er nou mee te maken? De goede vraag, Jan. Hebben wij er iets mee te maken? Ja, er is natuurlijk zo dat er een... Ja, in Italië is er een wet die zegt van je mag geen illegale immigranten helpen. Maar er is ook een rol voor Frontex. En dat is de gezamenlijke... Ja, je zou het de gezamenlijke... Kustbewaking. Ja, precies. En die hadden natuurlijk eigenlijk moeten ingrijpen. En nu zijn er waarschijnlijk zo'n 350 mensen verdronken. Ja, mag ik even heel hardvochtig zijn even? Even hoor. Nee. Niet? Nee, liever niet. Want ik weet wat u gaat zeggen. Nou, wat dan? Nou ja, dat er misschien wel mensen rondlopen in ons land, maar ook in Italië en in de rest van Europa, die zeggen van ja, maar we moeten ze hier ook niet hebben. Nou, dat wil ik helemaal niet zeggen. Oh, gelukkig. Wat wil je dan zeggen? Nou, zeg nu het dan maar gerust. Wat mij zo verbaasde was dat ze zeiden dat het een ramp is wat je dus niet voor mogelijk kon houden. En dan denk ik, als je met z'n 250 op een lekker schuit gaat zitten... 450. Op een lekker schuit zit richting een klein eilandje. En je moet daar dwars door over de Middellandse Zee. Ja, dan is die kans van omslaan en verzuipen toch heel groot. En dat risico neem je dan toch? Ja, ik weet niet of iedereen dat risico willens en wezens heeft genomen. Ik denk dat mensen... Nee, maar begrijpt u wat ik zeg? Dan zeggen ze, nou, dat zou gewoon niet aankomen. En ja, jezus. Ja. Maar ik heb van de week diverse dingen al gehoord. Bijvoorbeeld uit buitengeschoven post naar Libië, waar veel van die schepen vertrekken. En dan proberen de mensen daar er al van te weerhouden om op te stappen. Ja. Gezamenlijk opvangbeleid in Europese landen. Of misschien moeten we eens een keer gaan folderen in Afrika, dat het helemaal niet zo leuk is in Europa. Je zou dingen kunnen proberen. Ik stel u voor als speciale gezant. Ja, ik denk dat we dat al een keer eerder besloten. Ik denk dat ik dat wel kan verkopen, hoor. Dat herinner ik me nu opeens. Nee, laat mij nou maar met zo'n oude tropenhelm door Afrika rijden in een jeep. En dan zal ik je vertellen hoe ongelooflijk vervelend en saai continent dat Europa is. Met zeikerig weer en vervelende regelgeving vanuit Brussel. Het ligt eraan in welk Afrikaans land je zit. Maar laten we wel zo eerlijk zijn om hier onmiddellijk toe te geven dat er heel wat Afrikaanse landen zijn waar je echt je leven niet zeker bent. En dat ik me gewoon heel goed kan voorstellen dat mensen vluchten voor... Twee stappen. En voor vervolging. Twee stappies. Twee stappies? Ah, ja, dat gaat wel goed. Pas op. Niet over het hekkie. Oh, oké. Okay. Nou goed, dus we ontfutselen mevrouw Gisthuizen geen woord over dat Nederland meer vluchtelingen uit Syrië dan wel Afrika zou moeten opvangen. Dat moet toch ook helemaal niet gebeuren. Nee? Hey, mevrouw Gisthuizen, heeft u nog een scoop voor ons of zegt u, ik vind het wel lekker, ik ga naar bed? Ik vrees dat ik daar te lang over moet nadenken, dus laat het maar... Kleintje, dat kan toch ook gewoon, een heel klein scoopje? Heel klein scoopje. Nee, echt niet. Ik weet het helemaal niet. Helemaal niks. Ja, meiden, maakt dus, het uit. Dus wordt gewoon echt een week lang vervelen tot ze uitgetrut zijn met Dijsselbloem en dan nieuwe verkiezingen, dan gaan we pas weer aan de slag. Of gebeurt er ondertussen nog wat? Nee, er gebeurt intussen natuurlijk nog een heleboel. En we moeten het ook nog zien. Ik bedoel, ik weet dus niet wat GroenLinks, en ik weet niet, ik denk dat D66, die gaat wel, die wil heel graag, en er iedereen geloof ik heel blij mee, maar GroenLinks blijft gewoon afwachten, dus we zullen het zien. Nou, heb je straks die Alexander Pechtold als minister. Ja, en die godsamme ook kraken. Oh, wat erg. Nee, goed. Mevrouw Gisthuizen, gaat u lekker slapen? Ga ik doen. Oh, mag ik een klein licht, misschien wel wat privé vraag stellen? Ik zie u natuurlijk wel eens lopen en dan denk ik altijd van... Hoe zou mevrouw Gisthuizen nou slapen? Heeft u een pyjama? Heerlijk. Heeft u echt een pyjama? Zalig, nou, ja. Dat verwacht ik niet. Ik geloof er geen barst van ook. Jawel, en soms ook een kruikje. Echt? Ja, zeker. Een pyjama en een kruikje. En dan maar zeggen dat de bourgeoisie nog niet bij de SP zit. He? Nou, dat wou ik zeggen. Ongelooflijk. Nou, zeg, een kruikje, dat is toch niet bourgeois. Nee, kruikje, daar weet ik genoeg. Het zijn koude voetjes, daar wil ik niks van hebben. Nou ja, doe niet zo niet. Nee, sorry, ben ik echt niet tegen. Koude nou ja, doen ze nou een beetje netjes tegen die mevrouw. Oh, sorry. Goedendag. Mevrouw Gisthuizen, gaat u lekker slapen en waarom niet? Ik spreek je snel weer. Dat dacht ik wel. Ik denk het ook. Dag! Het Haags geluid. Als het kabinet nou gewoon een gezin was. De panter droomt van zich af. Dagboek van de liefdespanter. Stel je toch eens voor. Je komt structureel niet uit met je salaris. En in plaats van de tering naar de nering zetten, bel je met je werkgever. En je verordoneert hem jou vanaf volgende maand 10% opslag te geven. Als hij dan vraagt waarom, dan zeg je dat je niet uitkomt met je centen. En als hij dan vraagt of dat eigenlijk niet jouw probleem is, zeg je dat je toch ook niet kunt helpen dat het leven duur is en elk jaar duurder. En dat het toch niet zo kan zijn dat jij je iets moet ontzeggen. Stel je toch voor dat je werkgever dan ook nog eens ja zegt. En je zomaar 10% meer gaat betalen. En dat jij dan een week later terugkomt voor nog eens 10% erbij, omdat je helaas een fortuin bent kwijtgeraakt aan de roulettetafel. En als je baas dan vraagt of dat zijn schuld is, jij glashard beweert dat dat inderdaad het geval is, ook al kun je niet zo snel uitleggen waarom. Stel je toch eens voor dat je dan je werkgever, die inmiddels aan de rand van een faillissement staat, nog een keer komt lastigvallen om alweer een salarisverhoging. Dit keer omdat je aan je ome Olly in Brussel hebt beloofd dat je niet meer rood zou staan. Maar je helaas alweer ruim je budget te buiten bent gegaan en dus weer je hand moet komen ophouden. Zou je het dan begrijpen dat je werkgever je ontslaat en voor eeuwig de toegang tot het bedrijfspand ontzegt? De regering als waanzinnige werknemer van het volk. Het is heel verhelderend op deze manier naar ons kabinet te kijken. Je wordt er trouwens ook heel moedeloos van. Dagboek van de liefdespanter. Paul Terlinde van de PVV stapte vorige week op uit de Haagse gemeenteraad. Waarom? Omdat fractieleider Michiel de Graaf geen poot uitstak in de raad en de PVV sectarische trekjes heeft. En bovendien doet aan de verheerlijking van de grote blonde leider, die ook nog eens flirt met de homo-hater Philip de Winter van het Vlaams Belang. Nou, het is een mooie bende. Wij bellen met het afvallig gemeenteraadslid Paul Terlinde. Een hele goede dag, Paul Terlinde. Goeiedag, Paul. Nou, vertel eens, wat is er allemaal aan de hand in de Haagse PVV dat je er van tussen gaat? Nou ja, er spelen een hele hoop zaken natuurlijk. Nou, beginnen we met de belangrijkste dan. De belangrijkste is dat ik vind dat de samenwerking met Vlaams Belang... ja, die is mij behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Want? En daar heb ik een en ander proberen intern op te lossen. Ja, dat is niet gelukt, maar wat is het probleem met Vlaams Belang? Behalve dat het Belgen nou ja, zijn? Niet alleen Philip de Winter, maar laten we daar maar eens mee beginnen... Philip de Winter die herdenkt Oostfrontsoldaten. Philip de Winter heeft uitspraken gedaan over negers en over en negatieve uitspraken over homo's. Ja. En veel van de mensen van Vlaams Belang en het eerdere Vlaams Blok zijn regelrecht antisemieten. Ja, dat zeg je pas nou niet echt helemaal bij de PVV. Nou ja, allereerst vind ik dat niet bij de PVV past. En ten tweede past dat absoluut niet bij mij. Nee, maar je bent zelf ook van Potenstein, toch? Ik hou af en toe wel van poterammen, ja. Nee, van Potenstein, niet van poterammen. Of je zelf homoseksueel bent, vraagt Jan. Oh, ja, dat is bij echte Jan ja, noemen we homo's van Potenstein. Of van Potterstein. Nee, ik dacht, die grapje maakte me goed. Nee. Maar ik kwam een beetje verkeerd binnen. Nee, maar maak er maar een grapjes. Ja, nee. Je bent toch zelf van Potenstein? Ik ben van Potenstein, ja. Ja, precies. Nee, maar dan is het dus niet leuk dat hij gaat samenwerken met een anti-homo-club. Ja. Ook als ik niet van Potenstein was geweest, dan was ik ook gevallen over het feit dat het antisemieten en racisten zijn. Okay. Ja, goed, antisemiet is ook een beetje raar met het pro-Israël standpunt precies. Van PVV. Als ze daar nog anti-islamitisch waren, dan viel het nog even te praten, maar dit wordt te gek. Ja, anti-islamitisch, dat vind ik prima, maar voor de rest gaan we net even te ver. Ja, maar ook je ex-collega's waren niet helemaal naar je zin, geloof ik, hè? Nou ja, kijk, het voor mijn gevoel is het de grote blonde leider die mag beslissen. Ja, maar dat wist je toch van tevoren of niet? Het is namelijk al jaren bekend dat Geert over alles gaat in die club. Ja, de vermoeden bestaan er. Iedereen denkt dat het zo is. En tot op zekere hoogte was het niet zo. En we konden wel lokaal toch wel een beetje onze eigen gang gaan. Maar ik merkte gaandeweg de tijd dat het toch steeds minder te zeggen hadden. En eigenlijk iedereen die aan ja in het... die meeliep in die... verering. Nou ja, niet in die verering, maar gewoon in de rijen meesloot en geen eigen mening erop nahield. Ja, die werden langzaamaan beloond met betere posities. Hè. We worden in één keer fractiesecretaris, we worden in één keer vicefractievoorzitter. Ja, ja. Krijgen baantjes beloofd. Dat zie je vaak, als je aardig bent tegen de baas, dat je promotie maakt. Ja, dat zie je vaker, ja. Maar of het op politiek niveau vind ik dat, ik vind dat smerig en daar hou ik niet van. Een van de zaken is dat je zei dat bijvoorbeeld Michiel de Graaf er nooit is, hè? Ja. Maar het antwoord daarop is dat je er zelf ook nooit was. Nou ja, ik ben langdurig ziek geweest, dat klopt. Maar ik heb voor de rest, op het moment dat ik terugkwam van mijn ziek zijn, ben ik alle vergaderingen weer keurig geweest. Ah, want er wordt ook gezegd dat je iets van 2 of 3 maanden ziek was, maar dat je er bij elkaar een jaar niet bent geweest. Ja, dat is absoluut niet waar. Ik ben in totaal 6 maanden ziek geweest. Het was van tevoren ook ongeveer het ziektebeeld wat er stond. Mijn fractie wist daarvan, die weet ook precies wat er aan de hand is. En dat is ook allemaal akkoord gevonden en daar is ook nooit ruzie over ontstaan. En waar het jaar vandaan komt, is regelrecht onzin. Want als je de presentielijst erop nahoudt, dan zie je gewoon dat ik aanwezig was. Hey Paul, dat zat er allemaal wel. Maar wat was nou eigenlijk concreet? Want ik bedoel, een heleboel van deze dingen die had je een soort van kunnen weten. Dan heb je je misschien een beetje vergist. Maar was er nou een hele concrete aanleiding waarvan je uiteindelijk zei van... nou is verdomme de maat vol. Ik kap ermee. Wat is er gebeurd? Er is iets gebeurd. Kom op. Nou, ik heb die samenwerking met Vlaams Belang heb ik aangekaart in de fractie. Ik ben toen met een hele stapel dossiers met waaruit bleek dat Vlaams Belang helemaal niet zo'n gezellige club was als dat Michiel de Graaf deed voorkomen. Daar ben ik toen mee naar de fractie gekomen en ik heb toen gevraagd of iedereen even de tijd wilde nemen om dat eigen dossiertje door te lezen. Nou, dat was geen pakketje van 3 A4'tjes, maar dat was wel wel een pakket waarvan je dacht, daar moet je even minimaal een kwartier voor gaan zitten. Maar en ik zag gewoon dat mijn collega's, of oud-collega's inmiddels, dat lullen doorbladerden. En uiteindelijk zeiden ze van ja, nee, ik wijs niet af. En dat was het. Ja, Paul, je bent er nu uitgestapt, ga voor jezelf verder. Ik ben ook langs de PVV gegaan voor een reactie. En zeiden ze, ja, Paul was niet zomaar ziek. Paul die was geestelijk ziek en dat is hij nog steeds. Ja, ja. Lekker makkelijke reactie toch? Dat de demonisatie, de demonisering waar ze het altijd over hebben. Nou ja, er klopt toch wel iets van. Je was toch een beetje in de war een tijdje? Nee, ik ben niet in de war geweest. Oh, nou ja, ze zeggen van ja, hij was hartstikke in de war, joh. Hij zat in een gesticht. Nee, dat is niet waar. Oh, nou ja, goed. Wordt wel over je gezegd. Kijk, maar dat is ook al typisch, Jan. Zodra je kritiek hebt op de PVV, dan ben je of een linksmens of je spoort niet. Nou, en, dat is meestal hetzelfde, hè? Ja, daar zit een verband in. Is er al gereageerd überhaupt? Dat hebben we nog niet eens over gehad. Je hebt een brief gestuurd, een enorme open brief aan die Michiel de Graaf en aan Wilders. Heb je er altijd op gekregen, überhaupt? Nee. Dan kom je ook gelijk weer op het punt terug van nooit bereikbaar en nooit contact en nooit communicatie. Hé, maar de PVV staat geloof ik nu op 33, 34 zetels in de Tweede Kamer. Je verneukt wel nu een mooi plekje voor jezelf, hè? Want je had zo hoepen de poep, zijn tante Joep. Tante Joep? Nou ja, whatever, in de Tweede Kamer kunnen komen. Ja. Ja, ik ben er ook wel van bewust. Hey, ik stond nu bij de laatste verkiezingen stond ik op plek 30. En ik ben me er ook wel van bewust dat als ik keurig mijn mond had gehouden, dat ik misschien wel een mooi plekje had kunnen krijgen, absoluut. Ja, of was er tegen je gezegd dat je sowieso moest oprotten? Want dat doen ze vaak bij de PVV. Dan staan ze 3-4 jaar te knipmessen totdat ze horen dat ze weg moeten gaan. Dan hebben ze opeens heel veel commentaar op de leider. Heb je nou over collega De Mos? Dan had ik het wel voor een paar weken gedaan of een paar maanden. Want er zijn nu nog ineens sollicitatiegesprekken geweest of iets. Er is nog helemaal niks bekend. En ik wilde juist voorkomen dat ik voor een opportunist uitgemaakt zou worden. En ja, precies. Ik heb opgegeven vanwege mijn principes en niet om andere reden. Hey, en een van je makkers van de PVV Den Haag is Ricardo Di Mosso van Groep De Mos. Die is ook weggegaan bij de PVV. Jij gaat je daar aansluiten, is dat zo? Nee, absoluut niet waar. Dat ga je ook helemaal niet doen. Maar is het nou, want Jan die ging er net al vanuit, maar die weet misschien meer dan ik. Maar ga je nou ook niet uit de raad of alleen maar uit de PVV? Ik ga alleen uit de PVV. Is dat ben je verwijt in je brief eigenlijk alle andere mensen dat ze uit de raad stappen en dan voor zichzelf blijven zitten? Is dat niet een beetje raar om het dan zelf ook te doen? Nou, nee, want ik zeg het als kritiek dat ik mijn werk als raadslid niet kan doen, omdat ik daar steeds in beperkt word door de fractievoorzitter. Jawel, maar ook tegen Wilders. Dan kan ik mijn werk, wat ik altijd in die raad wilde gaan doen, alsnog doen. Jawel, in je tirade tegen Wilders en die Michiel de Graaf, daar zet je ook in dat het hele fractie al leeg loopt. En dat van die mensen een aantal is blijven zitten onder eigen vlag. En dat klonk toch een beetje alsof je dat ook niet zo'n goede ontwikkeling vond. En nou doe je het zelf. Is het dan niet principiëler om te zeggen, nou jongens, dan niet. Want ik bedoel, ben hier voor de PVV ingekomen, mensen op PVV gestemd. Ik ben gewoon weg. Nee, daar ben ik niet met je eens. Ik heb nu eindelijk een kans, al is het nog maar een half jaar, om te laten zien wat ik eigenlijk al 3 jaar lang wil zien, laten zien. En keer op keer is daar op de rem getrapt en nu heb ik eindelijk de kans om het te laten zien. En als ik een opportunist was, dan had ik wel een partij opgericht of dan had ik me wel bij de MOS aangesloten. Dat heb ik allemaal niet gedaan, dat zit niet in mijn aard. Ik wil gewoon laten zien wat ik echt wil. Groep Paul. Groep Terlinde wordt het, ja. Hé, hey, maar Paul, Richard de Mos die gooit best wel hoge ogen daar. Als Haagse jongen, zoals hij dat zelf zegt. Dat kan ik niet zo goed nadoen. Waarom is daar geen toekomst voor jou dan? Dat heb ik überhaupt niet met hem over gehad, maar ik heb die behoefte ook niet. Ja, maar het is toch wel lekker om dan bij een partij aan te sluiten in plaats van een half jaar in je eentje te gaan modderen? Nee, maar dan zal ik bij een partij gaan die niet mijn idealen nastreeft. Richard is een... Is een partij begonnen die op zich, laten we het zeggen, ik weet niet of hij er blij mee is dat ik het zeg, maar hij zat wat links van het midden. Ja. En sowieso wat linkser van de PVV. Nou, ik zat bij de PVV en de meest uiterst rechtse flank. Ja. Dan ga ik toch niet naar partijen overstappen die linkser is dan dat. Nee, oké. Okay. Maar ben je dan gewoon dan de PVV zonder de PVV? Nou, misschien ben ik dan nog wel meer PVV dan de PVV. Ja, nee, maar ga je rechtser van de PVV zitten dan? Ja, misschien wel. Ja, misschien wel, dat weet jij toch? Maar ik weet het niet wat voor standpunten de PVV erop nahoudt. Want 9 van de 10 keer draaien ze erop, hè? Ja, dus je moet je eigen programma dus ook nog schrijven. Nou ja, mijn eigen programma schrijven. De enige die het programma kan schrijven, dat ben ik zelf. Dus ja, precies. Maar ben je al een beetje gevorderd? Wat ga je voor geluid ga je de Haagse Raad laten horen dan, Paul? Nou, ik wil het sowieso in ieder geval rechtsgeluid laten horen. In ieder geval een realistisch geluid. En voor zover dat gaat vorderen, zal je het even moeten afwachten. En ga je dan wel komen op alle raadsvergaderingen? Ik kom elke raadsvergadering. Oh, oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes, Paul. Ja, maak er dan maar een mooie lijst. Telinde van. Dat gaat zeker goed komen. Nou, ga lekker slapen, Paulus. Ja, is goed. Hoi. Hoi. Echte Janne. Ja, zo spreek je nooit. Zo is het jarig. En hebben we weer een goede aanleiding om te bellen. Een hele goede dag. Ed. Ed. Ja. Ed. Ed. Edje. Ed. En gefeliciteerd, Ed. Kom maar. Ja, ja, dankjewel. Ja. Dan zal die leven. Dan zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hier ben ik. Hé, hey Ed, gefeliciteerd nog, hè? Ja, dankjewel. Hoe oud ben je geworden, jongen? 34. Oh, kan je nog wel cyberguru zijn op je 34ste, of niet? Ja, nog een jaartje, denk ik, hè? Ja, dan moet je met cyberpensioen, hè? Ja. Dus ja, precies. Jan, ik dacht misschien dat het leuk was dat jij vandaag gaat vragen. Nee. Oh. Nee, ik ben er vrij duidelijk in. Oh. Ja, ik heb ook gezien. Ja, dag, mooi. Nee, je moet gewoon luister eens, Ed. Grote belangrijke nieuws van vandaag pakken we even bij. Huawei is derde op de smartphone-markt. Ja, precies. Is dat een verrassing voor je, of niet? Nou ja, dat is denk ik geen verrassing. Als je verstaat ook wat ik zeg, gewoon. Wat de afgelopen tijden hebben gedaan. En nou ja, goed, naast smartphones timmeren ze natuurlijk ook lekker aan de weg op het gebied van netwerken. Dus ja, dat zit er gewoon aan te komen dat het misschien wel een van de grotere, zeg maar, nog wat plaatjes gaat stijgen. Dus dat is wel heel veel eerste of tweede gaan worden, denk ik. Jij schat in dat Huawei, ofwel Apple ofwel Samsung ofwel allebei van die plaatszon gaat verdringen? Ik denk liever dat er in zit dat Apple van die plaats gaan verdrinken. Ja, precies. Hey Ed, trouwens nog even één dingetje. Ja. En lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier de biep! Hoera! Hey, en Google en Microsoft gaan het mobiel spectrum gebruiken. Leg dat maar eens uit. Google en Microsoft gaan het mobiel spectrum gebruiken. Google en Microsoft. Ja, het onbenut mobiel spectrum. Ja, precies. Ja, en dan gaan ze de komende 20 jaar producten in ontwikkelen. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Wist je dat niet? God allemachtig. Nou. Wat is dit nou weer? Nou, trouwens, Ed, het maakt helemaal niet uit dat je het weet, want je bent toevallig jarig. En daarom, ja. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier ben je weer. Hey Ed. Hoe ben je? De Belgen zijn ontzettend boos op de Britten vanwege het hacken van een telefoonprovider Belgacom. Maar erg veel gebeuren doet er eigenlijk nooit. Elke week onthullen we wel zoiets, hè? Wij dan niet, maar er wordt onthuld. Hè? De NSA heeft hier iemand bekend. Ja, precies. Waarom onthullen wij dat niet? Ja, dat was wel te laat. Maar zou Ed dat niet als ICT-guru daarmee moeten komen? Eigenlijk wel. Misschien dat hij nu die jaartje ouder geworden is, dat wel gaat doen. Ja, je hebt nu zelfs dat ook in Duitsland is nu al de volgende hack is nu alweer nieuws, hè? Ja, maar Ed, wat ik eigenlijk bedoel is, waarom gaan die Belgen niet op hoog diplomatiek niveau... Weet je wat ik eigenlijk die bedoel? Britten en slaan een beetje in elkaar. Oh. En lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera. Hoera. Ja. En wat ook zo leuk is, Twitter maakt verlies en wil toch 1 miljard beuren op de beurs. Hoe doen ze dat, Ed? Nou ja, doordat ze nu eigenlijk al minder willen beuren dan dat ze in het begin wilden. Precies. En hun aanbod staat nu ook, ze moeten altijd een soort voorstelletje invullen, staat nu ook van nou, we zijn toch wel wat voorzichtiger dan dat we eerder hadden gezegd. Oh. Ja, precies. Maar ja, je moet het inderdaad maar kunnen, verlies maken. Kopen, en tot Ed, het aandeel, Ed. Ed, ga je het aandeel kopen? Nee. Misschien krijg je wel iets, een coupon voor je verjaardag, ja. Want je bent toevallig jarig. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Bip, bip, bip. Hoera! Hoera! Zo, mazzelet. Ja, tot ziens. Oh, de naneuk. Ja, lekker man. Het was zo fijn als een stukje zingen op te laten. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Oldje Ed, Oldje ICT Guru, die is dat ook gewoon. Ja, die is dat het waard. En dan tussendoor nog wat wijzer worden ook, hè? Ja, zeker weten. Ja, precies. Het was een waanzinnig fantastische uitzending. Ja. Maar we gaan nog even een paar oproepjes doen. De pitch namelijk. Dat is namelijk als je iets te verkopen hebt. Ik noem een nieuw product. Of een naaktvoetwandeling. Of een bedrijf. Of je hebt een verjaardagsfeestje. Of wat dan ook. Dan kan je mailen naar echtejanne@poon.nl. En dan zullen we jou eventjes die pitch laten doen. En dan heb ik een hand. En hetzelfde geldt. Ja, voor de Echte Jan Leaks. Elke klokkenluider die niet aan de bak komt. Via precies. Kanalen. Of je hebt bijvoorbeeld het verhaal dat Henk Krol zijn mond moet houden van justitie over Demmink. Weet je wel, zoiets lek je ineens. Dan kan het ook naar echtjanne@poon.tv. Dus hartstikke leuke nieuwe rubriek, Jan. Ik voorzie een schitterende toekomst voor dit programma. En ontzettend leuk. Nou, het was maar een mooi avondje met Peter Hooskamp van het CDA. Even iets liet vallen over die Demmink en Henk Krol. Godzamerkraken. Ik denk dat er een aantal mensen minder goed slapen. Maar in ieder geval, jullie gaan lekker slapen. Echt, Janne gaat naar huis. Hou een beet. Zijn tante gereed. Tot volgende week. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik ga even naar de keuken. Dat gaat dat zien we graag, hè? Ja. Dat de meisjes naar de keuken. Dat hoor je echt zelden de laatste tijd. Wat wordt het? Gehaktballen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind niets erotiserender dan een vrouw met een schaal gehaktballen. Meen je het nou? Ja, het komt omdat ik gek ben. Maar ik schat er toch een beetje meer op pompoensoep in. Nee. Ja, dat is wel waar. Shit. Maar een gehaktbal af en toe of een hamburgertje, ook lekker hoor.